ہے یہاں سے وہ سو گئے گرم سارے پیچھے مسل کیا رہے گا مسل خالی نہیں خالی تو اور اپنے کام نکالوں کا ہم نے مالک بنا دیا اور قوم کو جو ملک میں انتہائی کمزور سمجھی جاتی تھی جن کی ایک بڑی برائی ہے یہ بھی سے پہلے کافی ہو گئے تو جان قربان وغیرہ بالا بالا بنی برائی ہوئی جناب مت کے باشندہ باشن بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام فرعونیہ ٹھیک ہے اچھا ہمیں مالک کر دیا اس قوم کو جو ملک میں انتہائی کمزور سمجھی جاتی تھی اس پورے ملک کے مشرق مالک کا مالک کر دیا خدا کہہ رہا ہے اللہ کی بارک لا دیا جس ملک کو ہم نے برکات بابرکت چلایا ہوا تھا مکمت کرنے میں طرف نکل حسن اعلیٰ بنی اسرائیل پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ نیکی کا نصر الہیہ کا جو بنی اسرائیل پر تھا وہاں خبر ہوں ان کے سبق کرنے کی وجہ سے قوم لے گئے ہاں جی قوم لے گئے قوم لے گئے دنیا سے پار ہو گئے ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا مجھے تو سارے قابل ہو گئے مجھے تو حکومت رہی ہے پانی ہمارے تو تھوڑا دیر کے بعد بتاتے ہیں تو میرے استاد سے یہ فرماتے تھے قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے تو اوپر بہت بھی قابل ہو جاتے ہیں وہ ساری حکومت شام کی مصر کے مجھے کرنے میں آ گئی تھی تاریخ والے کہتے ہیں کہ فوری نہیں ہوئے کافی مدت کے بعد مصر پر بھی قابل ہوئے تھے بنی اسرائیل تاریخ والی کے بعد سڑک اور مغرب کی کیوں ہوئے مشرق مغرب سارا ملک مصر مشرق مغرب سب تمہارے پلا دیا خدا نے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرق کو شام بنا دو کیونکہ شام مشرق کی طرف ہے تو مصر کے مغرب پھر آگے دیکھ رہا ہوں میڈیا ہو گیا تو آگے تین اس مہینے سارے میرا سارا آ گیا سب سے بہت کم کی حکومت رہی وطنت کرے مطلب گروہ بنا پورا ہو گیا تیرے آپ کما تھا مجھے چراہیے تو مریض آئی پر بنا بدل سے ختم کرنے کی وجہ سے مطلب مر ہوا میں کہنا لوگوں میں لوگوں میں وہ میں کہنا لگا لوں ہم نے تمہیں برباد کر دیا وہ سب کچھ جو گراؤنڈ اس کی قوم میں آتی رہی تھی اور انگور کے وہ بات آتی جو چھپڑوں پر چڑھائے جاتے تھے چپل اور چکیا تو نہیں ٹھیک ہے ہماری بولی ہم تو غلط سمجھتے ہیں خیر یا وہ بنا بھی بنی اسرائیل بہارا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا فاتح والا قوم بنی اسرائیل کا گلو ایسے لوگوں پر ہوا پہلے تو معاملہ تھا حضرت کا فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ ہے وہاں کتنی بڑی آزمائش میں تھے ٹھیک ہے نا جی وہاں سے اللہ نے ان کو مہربانی فرمائی کتنی مفاد برداشت کی اور اس کے بعد اب خود اپنوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اب یہاں سے تو کیا مشین کیا آپ یعنی حضرت سے تقریریں سن سن کے وہ اندر والا شرک جو ہے نا وہ پھر نہیں گیا نکلا یہ تو کہتے ہیں جب صبح ملا کر سنا ہے جب ان کو گڑبڑ ملا یہ بڑی ہے آپ کیا سنتا ہیں ہاں اللہ قومی یا تمہیں گزر ہو ان کو لوگوں پر جو اپنے بتوں کی پرستش کے واسطے جمع بیٹھے تھے کالو کہنے لگے بنی اسرائیل ہے موسا ہمارے یہاں جس طرح ان لوگوں کے پاس بت ہے ایک بت ہماری جو ہے کیسے خوبصورت ہے کون سے کام تھے وہ کون تھے مگر وہ جو قوم تھی جن کے پاس گزرے اور وہ بتوں کے بدل میں بیٹھے تھے وہ تو بڑی شاعری تھی مگر سنایا اتنا سونا ہے جیسے مورت ہوں گے کوئی معلوم ہوتا ہے کہ مورت کو بہت خوبصورت بناتے ہیں لوگ اتنا سونا اتنا سونا جو مورت ہوں گی پنجابی بات کہتے ہیں بچے نہیں کہتے نیلت بہت خوبصورت بناتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے نا میں ان کا دل بھی اچھا کیا کہنے لگے جی جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں ان کے آگے سے جھکا رہے ہیں جتنا ہماری نیلت اور اتنا آگے خوبصورت تھی، خوب ہم مجھے کیا کر رہے ہو بڑے جائے لوگ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی ان میں کوئی قوم کر جائے گی مجھے سلام سناتا ہوں تو بڑے جائے لوگ انہوں نے کو ان ہاؤ متبر ما ہوں بھی ہے بات روم ماں کا ہوں جامل ہوں ان کو دیکھ ان بت پرست کو دیکھ دیکھ کے بھائی حالت سے بدل رہی ہے یہ بت پرست جس مذہب میں ہے یہ تباہ ہو جائے گا بات روم ماں کا ہوں جامل ہوں جو بھی عمل کر رہے ہیں سب ہے وہ کام مٹ جائے گا پھر یہ بھی ہوا تو خدا کے بندو اللہ جو ہمارا رب ہے اس کو چھوڑ کر کے کدھر تم جاتے ہو بات سے اللہ رب ہی کو ملا تم کہتے ہو کہ خدا کی سزا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں حالانکہ اس کے احسانات کو دیکھو سب جہان والوں سے تم کو اس نے برتنی عطا فرمائی اسے تمہارے کو اتنا احسان کیا اور تم اس جائز نہ کمی کرتے ہو ہم جائیں گے تم لال بنانے سب نکم سب وہ کتنی نہ بلا کر ابھی لال گم بلا ہوں ابھی تمہاری اس کے احسانات سے نہیں بدلا جو خدا نے تم کو احسانہ کی اس کا یہی بدلا جو تم کر رہے تو کتنے احسان خدا نے کیا اور سمجھ ابھی جو یہاں سے پار ہوئے ہو ابھی اس سمندر سے پار ہوئے ہو تمہارے لیے خدا نے خوش کر دیا تیرے لیے خدا نے کیا کر دیا ابھی تک تم سمجھ نہیں آئی ہاں میں رب کو یاد کرو اس نے تم کو خدا سے نجات دی جو تمہیں بری طرح تکلیفیں دیتا تھا تمہارے بیٹوں کا تکلیف کرتا تھا تمہارے بیویوں کی عزت بڑی کرتا تھا اور اس میں تمہارے سبق کی بڑی عزت آزمائی تھی تمہارے رب کی طرف سے یہاں سے نکلے آگے یہاں ایک ازمائش آ گئی اور ازمائش آگے بلا آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے لے لیتا تھا تم نے آ گیا سنیں تو تمہیں بھی کہا تو ربی اربعین نے لے لا اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا 30 رات اور پھر 10 راتوں کا اور اضافہ کر کے ہم نے 40 راتیں مکمل کر دی پہلے 30 رات تو کیا سر کر کے چلا ہو گیا پورا چلا چلو جی ہم کیا بات تھی پورے کا ہم لاگت بن گئے اتنا دور 40 پورا نکل رقم سے کہ بلا کر کے 10 جاتا ہم آتے ہیں ہر مہینے رہے گا اور موسیٰ علیہ السلام کے حق کی مدت مقررہ 40 راتیں پوری ہو گئی موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون سے بھی کہا کر جاتے وقت کہہ گئے وہ خلو ہونی تھی قوم میری قوم میں میری نیابت کرنا بس یہ اصلاح کرتے رہنا ملا تب تبھی سبھی لوگوں سے دین فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا ہاں جی بھی کاتر دی مکرم ہے مجھے مکرم جب مرما جا مسا نہیں کہا تھا مکرم رکھ لوں جب ہمارے مقرر پر آئے اور انہوں کی رب نے ان سے گفتگو کی تجو کر کے کہا آگے مسا صاحب نے کہا رب نے تو یہ گفتگو کر رہا ہے کیسے پیاری گفتگو ہے آگے تین نظر کو نہیں آ رہی جیسے ہم نے کہیں ریڈیو بنایا تھا یار باتیں تو سنائی دے رہی ہیں بندہ نہیں دیکھ رہا کہ باتیں کون کر رہا ہے انہوں نے پھر تیری وجہ کرا دیا بندہ جو سماج کرنے والا وہ بھی تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے پی آر بنا دیا کسی جن انسان کی خاص کرتا ہے تو اس کی آواز تو سنی جا رہی ہے اور بندہ نہیں دیکھ رہا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آواز تو سنائی دی کہ اللہ بات ساری طرح جس کی کوئی نہیں ہے آواز آ رہی ہے ربی آ رہی اپنا جواب مجھے بھی دکھا تاکہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں انسان کو کچھ بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کا رنگ کرانی فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے یہ دنیا ہے ہاں رنگ کرانی بنایا دنیا ہے یہ نہیں کہا تھا تم نہیں دیکھ سکو گے تو لا کہ نہیں سنے گا جمال مگر ہاں ایسا ہی شوق ہے سامنے کے پہاڑ پر نظر ڈال کہ ہم اس پر ایک کرشمے قدرت کے ذریعے جلوہ فرمائیں گے سکل ہم کہہ رہا ہوں پھر اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا سفر میں کرا نہیں تو سب میں نے تم دیکھ سکتا ہے مجھے تو میں ٹھہرا رہا سب میں نہیں دیکھ سکتا فلما تجلى رب للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو جلدی نے اس کو ادھر ادا کر دیا, موسا ایسا ہش کھا کے گر پڑے. لما آفا کا جب ہوش آئی کہنے لگے سبحانک, آپ کی ذات پاک ہے, میں نے جو دیکھنے کی بے جان درخواست کی تھی تیری زبان میں باری تالا تم تو لے کا اس سے میں طلب کرتا ہوں, میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے. مانا بل بھی میں نہیں ہے کچھ پر ایمان لانے والے, میں پہلا ایمان لانے والا بندہ ہوں میں, یہ اس دور میں یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے ہونے والے بڑے بہن اسلامی تھے یا کمر اسلامی تھے رادر اسلامی تھے سارے پیغمبر ہو گئے اگر اس دور میں پہلے بھول گئے تھے. سمجھ آ گئی سارے گاموں سے ان سب سے گالے نہ میرے سال ہاتھی ہوگی کلامی فصل آتے تو کل تم نے شاکرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ میں نے تجھ کو چن لیا ہے تمام لوگوں پر ایک خاص امتیاز دیا ہے اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے ساتھ. فصل نہ آتے تو کا اب لے لو جو صحیح ہے تورات میں نے آپ سے عطا کیا ہے, وہاں سے مراد صحیح ہے تورات. رکن میں شاکرین شکر گزار بن جا. وہ جو تورات کی تبکیاں تھیں اس میں کیا تھا؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی خاطر اس کتاب کی تفسیروں میں ہر قسم کی ضروری اشیاء کی تفسیر اور نصیحت لکھنی تھی. یہ نہیں کہ سب تفسیر ہر شہر کی آ گئی دنیا وہاں بھی آ گئی. بہت ہاتھ حکومت ہے, اب تم آپ بھی تورات کی تفسیروں کو پورے عزم استقرار کے ساتھ سنبھالو. وہ ہمیں کہ اپنی قوم کو بھی حکم دو یا حکومت آسانی ہاں اس کی بہترین احکام پر قائم رہے. سب بہترین ہے احسن, سب بہترین آسان. سعودی کل ایک وقت آئے گا کہ میں مسلمانوں کے گھر تمہیں دکھاؤں گا جو میرا اصول ہے اس کے مطابق اصل مراد یا مدین کروں گا حق اس کے مطابق میں گشت رکھوں گا, میں ہٹاؤں گا میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو زمین میں جو ناحق تکبر کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی ضد انعت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ اگر ان کو ہر قسم کی نشانیاں دکھائے کبھی نہ مانے. وہ انجر و سبیلا مجھ دے نہ یہ تفریح و سبیلا ہدایت کی طرح دکھائے تو نہیں بناتے اس کو طریقہ. وہ انجر و سبیلا بھجیے یہ تفریح و سبیلا گمرائی کی طرح دکھائے تو فوراً معاف کرتے ہیں. اگر یہ قد روی ان میں اس وجہ سے پیدا ہوئی انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتایا اور ان آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. اور یاد رکھو ایسے لوگ جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتائے میں میں آخرت کے لیے جانے کو جھوٹا کہے ان کی تمام نیکیاں دیش کو نابود ہو جائیں گی. انہوں نے اتنا کام کیا ہے کیا بڑا ظلم کوئی نہیں, ظلم کوئی نہیں. ہر یہ دشاؤں نے اللہ قانون یا ملو کیونکہ ایسے لوگوں کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کے بدلے سزا ان کو مل جائے گی. اس واسطے کر کے ان کو کہہ دو کہ اس دورات پر عمل کرو گے تو ٹھیک, نہیں کرو گے تو فتنہ ہو گیا. اچھا جی بچہ خالا کو موسا ممبا جو مل پڑی ہے نہیں جو جیسا جائے لوگ بلاؤ ادھر دیکھو موسا علیہ السلام کے پاس کتاب اس کو نہیں ہے, ادھر پیچھے دیکھو کیا ہو رہا ہے جہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو ہری بھر کر کے چھوڑ گئے ہیں. اس کا میں لگا ہوا ہم آئے جائیں ادھر رخ کریں موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ ادھر دی جا رہی ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے ٹور پر جانے کے بعد اپنے زیورات کو گلا کر ان سے ایک بچڑا بنا لیا جو محض ایک مجسمہ تھا جا پتا لہو بھوار جس میں بچڑی کسی آواز تھی کھلا آواز بچڑی کسی آواز خدا کہتا ہے الم یرا ان لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ کانوا ظالمین. کیا ان کو اتنا بھی نہیں دکھا, اتنا بھی نہیں سوچا کہ یہ جو ہے ہم نے بچڑا بنایا ہے شکل بازی بنا لی تو بات بھی کرتا ہے, بات بھی نہیں کرتا ہے محبوب بنا لیا ولا یہدیہم سبیلا نہ کوئی ان کو ہنستا بتا سکتا ہے. پھر بھی بنی اسرائیل نے اس کو محبوب ہی بنا لیا کتنے نا انصاف سے سوتے تو آئی دی ہے جب نازم ہوئے سوتے تو آئی دی محاورہ ہے محاورے میں بات کہی ہے سوتے تو آئی دی جب وہ نازم ہوئے لڑایا میں ان کو بھلو انہیں سمجھ آ گئی کہ واقعی ہم غلط کار ہو گئے ہیں بیٹھ جائیں کہ ہمارے مصنوع ہمارے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا یہ سوانیہ کیسے بن گیا کارو کہنے لگے بھائی ہمارا رب نہ ہوا بولے نہ بولے تم نے ملے فاضری تم مجھے باہر بولے سارے بھی نہیں بولے باہر تو اسی پر ضرور ہے کالو سے منا دے اپنے باہر اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے ہماری پندرہ کوشی نہ فرمائے ہم ضرور گھاٹے میں آ جائیں گے اور باہر کو یہ کہنے بھی لگ جائے باہر دل پر ڈکے رہے پھر آ کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا تم سے واپس آ رہے ہیں جب مارا جا موسا تو میرے گھر تارا دفاع سارے بے سلا کر تمہیں نہیں ملتا تھی حاضر کو لگ رہے تھے تم لال کل اللہ ہرا سا لگ رہا تھا ہی حکومت سے ہم نے قابل ہے تم نہیں خلاف ہمیں تیل رہا تھا ہر رات جانے ہر کبھی جانے نہیں سارے بچے سے نہیں ارے ہر گھر جانے رہ بچے کا ہم پر ہر گاہ نہیں جب لوچے موسا اپنے قوم کے دور میں آئے غصے میں ہماری کی حالت میں تو فرمایا آ کر کے بہت ہی بری میری نمائندگی کی تم نے میرے بات نہیں بھی کیا حرکتیں گی آج تمہارے رب کو کیا تم اپنے رب کے حکم سے پہلے جلدی کر بیٹھے ہو کہ خدا کا حکم ابھی آیا نہیں وہ تورات آئی نہیں تم پہلے ہی اپنا سب سن شروع کر دیا ہم نے تو ایک پاسے کر دی تورات کی تختی ایک پاسے رکھ دی کل اللہ سب تختیوں کو ایک پاسے رکھ دیا اپنے ہاتھ رکھیے اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ لیے اور اپنے کو کھینچنے لگے سر کے بال اٹھے ڈالی کے بال اٹھے حالانکہ بڑا بھائی تھا مگر میں بولوں گی غیر دیوانی مجبور کیا تھا کہا نا ہارون علیہ السلام بولے اے میرے ماں جائے بھائی میری ماں کے بیٹے ماں میرا جھگڑا انسان کو اس کا نام لے کر کے یہ لوگ سیکھ جاتا ہے ہاں بات کہیں تو نہیں ہوتا ہے یہ ماں کا نام لے کر کے دل پہ سچی بات ہے خاص اثر کرتا ہے میں نے کہا کہ بیٹھے ہیں یہ بھی کھینچتے تھے سیکھتے تھے اپنے لوگ کھینچتے تھے میں کہیں گے تو جانا ان میں قوم سے دنیا حقیقت یہ ہے کہ قوم نے لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور میں تقریریں تو کرتا رہا میں ان کو توہین سمجھاتا رہا مگر یہ تو میرا تو کوئی ہو بھی نہیں تھا انسان جیسے تیرا لوگ ہے وہ تو میرے معلوم کہا بیٹھے وہ کافی شکتی نہیں کہیں سے مجھے تقریر کر دیتے یہ نہیں کہ آدمی نے کوئی تقریر نہیں کی تبدیل نہیں کی ان کو خدا نے خود کہا ہے ہاں خدا نے خود کہا ہے بنا تتکال ہم ہارون میرے قابل یا کہو کہ میرا حسین تم گے یہ تو اللہ شادی ہے لوگ کیا کر رہے ہو یہ ان کو سر بن گیا تو ادھر سے ڈانڈا کر رہا ہے جیسے ڈانڈا کر رہا ہے یہ تو فرمائش میں آ گیا میں نے رب تمہیں رحمان اور تمہارا رب تو رحمان ہے سب تک امریوں میں نہیں مانو واپسی امری میرا حکم مانو نکل جائے جا جا گھر میں رہا آ رہا تمہیں ہم تو یہی جگہ بیٹھے رہیں گے اپنے اسی سب کا حضرت جب منہ سے آئے گا تو دیکھی جائے گی ایسے خدیث تھے بتا دو یا تمہیں نہیں قریب تھے کہ وہ مجھے قتل کر دیتے پیشوا سے کر کے ان کے سامنے جو تم میری داری اور میرے دن کے بعد وزیر سے ہار اپنی طرف یہ خوش ہوں گے اور وہ بھائی بھائی آ گئے اور جب تم کو بھائی بھائی آ گئے پیغمبر پیغمبر لال رہے بھلا تشمیر کیے لہٰذا اس لیے دشمن نے تم اس پر خوش ہونے کا موقع نہ دیا بھلا تجارنی مال کو مجھے ظالم لوگوں میں تمہیں شمار کر ان کے ساتھ بھی تو اگر مقابلہ کرے گا ان کو کہے گا ان کو ہاں جی جو کچھ کہنا ہے تو نہیں کہے گا مجھے بھی میرے ساتھ ہی تو نہیں یہ کہا تو میرے وہ خوش ہوں گے کال اس کے بعد سمجھ آئی بات جب انہوں نے سمجھایا نا کہ مجھے قدر کرنے میں قدر کیوں کرتے تھے اسی بات سے قدر کرنے کی تو ہی میں نے سمجھایا سمجھا لی بات کی ادھر میں ساری بات اپنی سمجھا دی ایسے جان مجھے علیہ السلام نے فرمایا رب ہندی والے علی رب مجھے اور میرے بھائی کی تو صحیح بات فرما دے بات کر رہا ہوں رحمت ہم کو اپنی رحمت کو داخل کرنا تو ہم کا رحم الرحمین کیونکہ رحم کرنے والا تم سب کے ذریعے ہے یہ بات ہم ذہن میں کتنی بڑی آزمائش میں آ گئے تھے تو جب وہ ہوں گے تو کہنے لگے پھر ہمیں بنا دے ایسا مہرت بنا دے. انہوں نے مہرت بنا ہی نہیں سکی مجھے. انہوں نے کتنی بڑی ہمائش میں آ گئی ہے اور آج یہ اچھی بات ہو گئی. ہم ہمیشہ انسان کی جو ہم رہا تھا ان لوگوں نے تحریر ہوئی جن لوگوں نے کشایا پرستی کی ہے سر ناج ہم رویوں میں وہ ہیں سر ان کو کہتے گا حلق حلق میں ان کے رنگ کی طرف سے دوسرے بنے دوسرے مستقبل جو دنیا تم کو حیات دوں گا انہیں انہیں ہمت پہنچے گی دنیا کی زندگی میں حرت میں بہار میں بہار بتائیے آج اتنا دل مت چاہیے. ہم ایسے ہی جگہ دیا کرتے ہیں اس طرح کر ڈالوں کو اس لیے ہم جگہ دیتے ہیں اس طرح کر ڈالوں کو جو اختیار کرنے والے ہیں خدا جو مجبور پہچان ماننے والے ایسے نہیں بلکہ مانتے ہیں مجھے کو اور امان صالحہ کے وہ ابھی ہیں. پہلے غلطی ہو گئی ان سے انہوں نے معافی مانگ لیا خدا کے میں جو ان گسارا پرست نہیں تھے بعد توبہ کر گئے تھے فرماتے ہیں لوگوں نے ہمیں رشید لیا تھے جن لوگوں نے گناہ کا اعتقاد کیا سنت ابھی نندا دیہ پھر ان گناہ کے بعد توبہ کر لی مسالہ پرستی سے وہ آمن توحید الہی پر پکے ہو گئے ایمان لے آئے ان میں رب کا تمندا جا لا بول رہی ہے کوئی شک نہیں اس پیدا کرنے کے بعد تیرا رب ضرور بہت دے گا اور ان پر مہربان ہوگا. یہ یاد رکھتی ہے کوئی غلطی کر گئے گناہ ہو گئے اسے اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ اس کی ہاتھ پر مہربان فرمائیں گے مہربانی فرمائیں گے بہت دیں گے اس کا بنا ہے ولما سکت امرس الغضب جب تھم گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آزاد اللہ وہ ایک پاسے رکھ دی تھی نا الکر اللہ کمانا نہیں یہ تو پھینک ملا تو تب بھی نہیں وہ جو ان کو ایک پاسے رکھ لیا اب احمد اللہ تورات کی وہ تختیم اٹھا لی جو ایک بار سے رکھ دی تھی کبھی نسخہ کیا ہوگا اور اس نسخے کے اندر لکھت کے اندر میری مجسم ہدایت تھی خدا رحمت اور رحمت کیا کام تھے کہ ان پر عمل کرنے سے انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دیتے ہیں. ان لوگوں نے ہم لوگوں کے لیے رہ مگر ہے من ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس دوران شریف کے احکام پر عمل کرتے رہتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہدایت اور رحمت اور جو اسے انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے غضب بنا دیں بس کرتے ہیں تو اگر آکام سے نیچر کے لیے آدمی ایک پوجا کروں دس آکار ان کو چار کام کے لیے پوجا کاٹنا پھر اس مطالبے کے بعد ہمارے نمائندوں کو خدا کا کلام سناؤ, تب ہم مانیں گے. ہمیں کیا خدا کو کہاں میں کرتی اٹھا رہا ہے. اس کو مرزا علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 بنتے منتخب کی ہے اس وقت کے لیے, جو ہم نے مقرر کیا تھا ان کے لیے دن یہ کہا دینا. پھر انہوں نے ایک شرارت کی, حق تعالیٰ کے ساتھ جو حضرت کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا پتہ تو کس سے بات کر رہا ہے, تم نے کون آنے میں رہا جا رہا تھا, تم نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جانے دکھا کھائے, ابھی تو دلی کے ساتھ بات کر رہا ہے, پتہ تو کسی ملک کے ساتھ بات کر رہا ہے والے یاد بلّہ. جب ان کو اما اہل ہم غلبا غلبے میں آ پکڑا, ان کو غلبے آیا غلط ہے, تو غلبے میں سارے مر گئے 70 کے 70 تھے نمائندہ اس قوم کے. اب وہ جو سارے یہاں مر گئے وہ اعتراض کریں گے, پہلی وہ قوم کوئی ایسی ہے تھی, وہ مجھے قوم کہ ہمارے بندے کہاں کیے تم نے, نہ ہمارے بندے یہ کہنے لگ جائیں گے. یہی سے بلا تارا جو زیادہ منوا لوں کا جو مرزا اسلام نے عرض کی, ربا ویسے کہا لگتا ہم ان قبل وہی جا جا, اگر تم چاہتا ان کو بھی مجھے بھی یہاں آنے سے پہلے پہلے ہلاک کر دیتا, اب یہاں میں لے آیا ہوں, اب ہلاک ہوگا کسی لوگ کیا کہیں گے, تم نے کسی بن جائیں گے. اکول تمہارا بنا بھارت تمہارا ہوں نہ کیا تو ہم کو ہمارے پاس بے وقوع ہو کے ناروا حرکت کی وجہ سے ہلاک کرے گا, اتنی وقوع تھے ان کو تو قدر نہیں, نیو ایک کو وقوع کر بیٹھے اس کا بھی کر بیٹھے, تو اب آپ نے ان کو ہلاک کر دیا. یہ واقعہ ان ہلیہ اللہ حکم کو, یہ واقعہ سے وہ آپ بات بھائی تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہے, یہ تو امتحان ہی میں پڑ گیا ہوں لکھا اللہ کیا بات ہے انگریزا خان, اور وہ بولا تو انسان کو پہلے سب کے حکم ہے بتایا وہاں نکال گیا, اور یہاں رجل میں کوئی خدا کا ہو بھاگ گیا اس کو یہاں کیا بات ہے نہیں کہا اس کو, میں نے یہاں کچھ چیز کی رکھا ہے, مگر جب اس نے ملبوزات اس کی جمع ہے تو سارا ہو گیا تو سب کیوں نہیں کتنے ہیں پہلا کرنا سب کا جو ہے غصہ ہونا ہمیں تک جاتے تو بولتا ہوں, تو دلی میں آپ انتشاؤ اور تعظیم انتشاؤ ان امتحانوں اور ان کرشموں سے جن کے ذریعے آپ بات کو گمراہ رکھتے ہیں اور وہ گناہ پر قائم رکھتے ہیں, ان کریں گے آپ ہی ہمارے دستگیر ہیں پر ہونے لگا, اس واسطے ہم پر یہ پردہ کوشش بنوا جو کچھ ان سے غلطی گستاخی ہو گئی ہے پردہ ڈال دیں, بل ہم نہ ہم پر رہے بنوا ان کا خیر و حاضری یہ تین بخشن ہارے گا رب تم لگا ہمیں یاد دنیا حاصل کر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے نام بہترین لکھ دے اتنا حکمہ ہے گئے ہم نے تیری ہی پہ رجوع کیا ہے, کہاں جائے کوئی دروازہ ہے رمانی غیر باب اللہ بابو بلا مولا صلاح بلا حبیب تارا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی اسی کو بھی ہمارا شاہ میں اپنا عذاب تجھے پہنچاؤں پہنچاتا ہوں, لیکن ایک بات ہے رحمتی وسیعت کو لش ہے میری رحمت بھی ہے جو تمام چیزوں کو چھائی ہوئی ہے, میری رحمت نہ ہوتی یہ جان کیسے ہوتا, فرداد تو وہاں یہاں سے کام میرا خوش ہوا ہوگا کہ ایک ہزار کی رحمت جانے میں سیکھا ہے میرے کو بھی رحمت ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی بات نہیں شیطان کچھ نہ ہو رہے فرداد کے وہاں ابھی نبی ہے, میں اس رحمت کو صرف انہیں کے نام لکھوں گا جن میں یہ اوسار پائے جائیں گے ہر طرح نہیں لکھنے کا. وہ کون سے ہے؟ طے کر یہ تفہیم یہ شروع سے بچیں گے کو دفاع اور اپنے دل کو شرک سے کفر سے نجات سے حضور جاہلیت سے پاک رکھیے. ملیہ دین ہم یاد آتے ہیں جو مینو جو ہمارے احکام پر ایمان بھی رکھیں گے. ان کے لیے خصوصی کہا جاتا ہے. میری مراد ان لوگوں سے اللہ جی نے جب تقریب میں جو ان کو بتایا تھا یہ مل میری مراد اس زمانے کے لیے آگے بتا رہا ہے جو جب تک یہ نہ محسوس اور رسول کی خدا کریں گے. اور رسول کون ہے؟ وہ نبی آخر سوال اصلی یہ ام القرا کا باشندہ ہوگا. ام القرا کا باشندہ ہوگا ایک مان ہوں گے تھا نہ کسی سے کسی سے میں نے لکھنا پہلے نہیں سیکھا. اللہ تعالی نے اس کو یہ بتا فرمایا اور کسی بھی انسان سے میں لکھنا پہلے نہیں سیکھا. ان کا یہ مانا یا امت العرب امت العرب میں جو ہوگا وہ ان کے تین مہینے ہیں جاتے ہیں. تم میں فی الحال میں جو ہوگا وہ رسول تم ایک نئی میں تھے وہ ہوگا ہم تیار ہوگا. جو ہمارا عمر کرا کے بعد ہو جائے گا تم میں کرا مت کو ضرور کرا رہا ہے. یہ میرا یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو جو مطلب پڑھنا نہیں سیکھا بجائے ان کو اپنے ہاتھ سے انہیں بتایا ہوگا جدید اور مقبوبہ نہیں گئے ہم تو رات اور ان کی بارے میں یہ بات لائی گئی ہمارے گندی میں نہیں ہوئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بھائی تھے تو آپ اور ان خاص کروایا پوری نبی امی اور جو ندیوں کو دھنی ہو تو میرے کا نام اپنے دیر میں دکھاتے ہو تیراک میں ان کا نام پاتے ہو لکھے ہوئے موجود ہے اور اب تک تو لکھا رہا مگر اب اس دور میں چوبیس صدی کے آغاز میں اور چوبیس صدی کی شروع میں یہ لوگوں نے نام کا دیا ہر تناس میں اگر کہیں نے نہیں لکھی ہے یہ میرے رنگ نہیں ہے میں نے کہہ دیا مگر نام تھا دوں گی چلو مان کے نام سے اب میں بات میں راضی کرتا ہوں. ایک انجیل کا مطلب میرے پاس ہے اس کا تجربہ مانسی میں اور ایک تجربہ یونانی کے پاس یونانی کے پاس ہم سب کو نہیں بات کی سمجھتے اور ایک تجربہ اس کا کیا ہوگا ایسے بیماری کیا ہے کہ لگ بھگ یونانی کی بات یہ مانسی کی بات یہ تین کی بات دل کل میں رنگ ملا گیا اور جس لوگ کو رنگ کر نیچے مشین ہے یہ تو قابل نے کہا انہوں نے تین لکھا یہاں رنگ اگر لیا ہے جو ان کو رنگ رنگ بلا رکھا ہے مگر اس سمے میں یہ مسلمان غلط کرتے ہیں مسلمان سمن غلط کرتے ہیں. تو میں نے کہا مددگار نگہبان ہاں یہ میں نے ان کو وہ جو مسلمان لوگ ہیں تو کون غلط ہے اور مسلمان لوگوں کے کرتے ہیں جو سارے لوگ کرتے ہیں تو تمہیں وہ نہیں ہے تو تمہیں یہ ہے مگر بار مگر جا کیسے کرنے گا ہم طرح یہ لوگ کرتا تو جب کرنے کے لیے خراب نہیں آ جاتی ہے ارے صاحب تارا جب راجا منگوائی میں قرآن کے اندر جو جو چیز جو پیغمبر کا نام آیا تو بولے ہوئی ہے کارتیسی مبارک ہے بھائی سریانی مبارک ہے گرانی مبارک ہے بجائے لانے کو سیکھ لیا مل جائے تو مل جائے رکھا اسرائیل نے بھی جائی نہیں رکھا اسماعیل نے بھی اسماعیل نہیں رکھا اس کو میں نے نہیں تبدیل کیا میں نے نہیں تبدیل کیا میں نے نہیں کر دیا جاتا مگر ان لوگوں کی شرارت تھی تو اس کا نام جو ہے ہم لوگ میں نئی زبان میں تبدیل بتا دیا فارسی زبان میں تبدیل بتا دیا وہاں تجمہ بتا دیا سپوزہ شدہ دوسرا سپوزہ شدہ یا کوئی اس کے مدد آ جائے اور انہوں نے جو ہے اردو زبان میں تجمہ کیا قرآن کیا ہاں جوانی زبان میں تجمہ کیا ہر قریب اور سارا قریب بنا دیا ہر قریب کا بڑا قریب بنا دیا اصل بات یہ ہے کہ ناموں میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے ابتداروں نے ہمیں یہ اصول بتایا اب کہتے ہیں پاکستان ہے تو پاکستان کرو کراچی ہے تو کراچی یہ کوئی بات صحیح نہیں میں نے ان کو ڈلیٹ کیا تھا پنجاب اس طرح بھی پوچھا کہ کیا ہے مریض اور بولا اور اس کی تقریب بھی ہم نے جاسائن کر کے بعد باہر فری ہے ان کے اندر سب کھل کے رکھا ہے مگر اندر بھاگ ہوتا ہے ان چیز کو جایا ہے مگر ایک ہے حرام کرنا ایک ہے حرام بتانا ایک ہے حلال کرنا ایک ہے حلال بتانا جب تحریف اور تحریف کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو میں نے ہوگا حلال کرنا حرام کرنا جب تحریف کی نسبت کسی پیغمبر کی طرف ہو تو اس وقت میں ہوگا یا کسی انسان کی طرف ہو ہر قدر کی طرف ہو جائے گا تحریر تحریر کی نسبت سے پیغمبر کی طرف ہو یا کسی اور انسان کی طرف ہو اس وقت اس کا من ہوگا حرام بتانا حلال بتانا حرام کرنا اور حلال کرنا میں نہیں ہوتا اس کے بعد آپ ہمارے تجربہ بہرحال مقدر ہے وہ فرن یہ مقدم تھا یہ اللہ نے حرام کیا ہے. حضرت علی کی روایت موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر مقدر کو حرام کیا ہے کیونکہ تمہاری سنیے کی کتابوں میں جب ہم نہیں مانتے مانو تو ضروری ہوتا ہوں ہم اپنی کتابوں کو تم سے منوائیں کہ آپ مانو لے آؤ تازی بلا کا شیعہ کی کتاب ہے بڑی مطمئن کتاب ہے دس دن کو لے آئے دس روپیہ کا آپ کو بتا دیتے ہیں ہر طریقے کی بالکل صحیح بات ہوگی جو کر رہا ہے ہر طرح حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیں خیبر ہے ہم نے تارا ہو چکا یہ ہے اور یہ پوری غلام کی دونوں ایسے مکی ہیں جو مارج میں آئی ہے وہ بھی مکی ہے اور جو مغنی میں آئے وہ تو مکے میں متحرام ہو رہا تھا. اس کے بعد صرف اعلان کیا حضرت نے خیبر میں اعلان کیا متحرام, فتح مکہ کے وقت اعلان کیا متحرام, اور تاج میں اعلان کیا متحرام متمد. ایک 18 سپارہ 18 سپارے میں اور 29 سپارے میں سورت ملک نور آکر کے بعد مارے تھے مارے میں رکھا ہوا پہلے رکو. ہاں جی بھائی 3 دن کے لیے مدت کی اجازت دی تھی محمد رسول اللہ. دین کی بات اصل میں یہ ہے دین کے لیے نہیں, 3 دن حضرت جس علاقے میں جاتے تھے نا خطا ہو جاتا تھا, 3 دن حضرت وہاں ٹھہرتے تھے اور 3 دن کے بعد اعلان کیا. یہ نہیں مطلب کہ آپ نے کہا مت حلال کر لو, 3 دن کے بعد کہا کیا پانی نکل گیا اب چلو آرام ہو گیا, یہ مطلب نہیں. ابن عباس بھی مت کال تھے ٹھیک ہے, ابن عباس بچے تھے انہیں کیا پتا کہ مسئلہ کیا ہے, ان جس عموم فوت ہوا ہے اس ان کی عمر 12-13 سال کی تھی, بچوں کے آجائز مسئلے نہیں رکھا کرتے تھے, انہیں کوئی تو انہوں نے لوگوں سے سنا مجھے حلال کھا کے زمانے میں انہیں حلال سمجھا. پھر جس حضرت علی کو پتہ لگا جب یہ عباس جو ہے نا وہ جواب کا قائل ہے اس بول کے بعد پہنچے انہوں نے کہا جن عباس تو کیا کہتے ہیں مجھے حلال ہے خبر کیا رہنے کے لیے ایسا مطالعہ ہو چکا ہے مجھے کی بات یاد ہو گئی. جب وہاں حضرت نے 3 بار مجھے جوہر کو بیان کیا اس کی نوبت کیا آئی کیا اسلام سے پہلے لوگ مجھے چاہیے تو میں نے پہلے کہا ہے میں نے کہا ہے کہ یہودیوں نے یہ رسم عام سے مجھے کی اور عرب جو تھے نا انہوں نے بھی وہیں سے مستعار لے لیا مجھے والی بات. اس واسطے جہاں جاتے تھے خیبر میں گئے وہاں یہودیوں کی کثرت تھی یہودیوں پر بھی حملے تھے تو حضور نے دیکھا یہاں یہ مطالعہ کرتے ہیں آپ نے وہاں مجھے کی حرمت بیان کر دیا. چونکہ مکے والے نے بھی وہیں سے مان لیا تھا یہ مجھے والا مسئلہ جب مکہ فتح ہوا تب بھی حضرت نے وہاں اعلان کر دیا اور تاج کی جب لڑائی ہوئی وہاں بھی حضرت نے اعلان کر دیا. کیونکہ مجھ سے یہ رسم کام آئی تو میں نے کہا کہ 8 قسم کے نکاح عرب میں رائج تھے. اب اس کی تفصیل میں یہاں کروں تو سمجھ رہا ہوگا میں نے لکھ رکھے ہیں فوٹو سیٹ کر لینا ان شاء اللہ آپ کو بتا دوں 8 قسم کے نکاح خدا نے جو فرمایا تھا کہ سب نکاح ختم بخاری شریف میں آتا ہے سب نکاح ختم ایک نکاح یہ جو ہم کرتے ہیں یہ سوچ نہیں ہے بس بخاری شریف میں آتا ہے 8 قسم کے نکاح جب کرتے ہیں 3 دن حضرت وہاں خیر سے تو شروع کھا رہے اور پھر حالات کا قدر کر سکا یہ لوگ بھی مجھے کے کہا رہے ہیں پہلے تو وہاں سے پہلے رکھتے تھے ایسے وہی دن بتا رہا ہے ہمیں جہاں بھی جا سکتے مجھے پتا ہوا تھا بدل میں کون سا ملک بدل میں لڑائی ہوں وہاں بھی ہمیں 3 دن گئے 3 دن کے بعد وہاں بھی تشریف لے گئے. اسی طرح اور مقام پاس جہاں ہے وہ کہاں پاس ہی ہوا وہ تو 3 میل کا فاصلے پہلے وہ تو سمجھ مدینہ کا علاقہ ہی ہے باقی جہاں تشریف لے جاتے تھے 3 دن رہ سکتے تو 3 دن رہ کر کے پھر اس کے بعد آپ چلتے تھے اور آپ کہتے بھائی لوگوں یاد رکھو متا سمجھ آ گئی بات کی متا اسلام میں حلال نہیں ہوا یاد رکھو یہ مت کہنا کہ اسلام میں متا حلال تھا پھر حرام ہوا پھر حلال ہوا پھر حرام ہوا پھر حلال ہوا پھر حرام ہوا یہ بلا 3 دن کے اندر حضرت نے کچھ نہیں کرنا ہے ہاں اس سے کوئی سمجھے کیا لایا 3 دن کے بعد چلنے لگے وہاں سے مجھے جو ہمت کا اعلان کروا دیا تو کوئی سمجھنے والا وہاں سے سمجھ لے کہ مت حالات تھا پھر آرام کر دیا گیا اس کے فہم کی غلطی ہے اصل بات ہوتا ہے سلامی کو فہم ہوتا ہے. ہاں جی بھائی ادب علیہم السلام اللہ علیہ کام کر رہے ہیں اور ان سے ہٹاتا ہے ان کے سخت احکام کے بوجھ اور بندشیں جو ان پر مقرر تھیں لہذا اللہ جی نے آمنوں بھی جو لوگ اس الرسول پر الرسول یہ اب تک بائبل میں الرسول لکھا ہوا ہے اور النبی اب تک بائبل میں موجود ہے, دکھا سکتا ہوں. الرسول پر النبی پر جو ایمان لائے گا وہ ضرور اور اس کی حمایت کرے گا, وہ ضرور اس کی مدد کرے گا, وہ تمام نور اس نور کی پیروی کرے گا اللہ ان سے مارو جو اس نبی پر اتارا گیا. بلا ایک میں مبلے ہوں ایسے ہی لوگ کھلا پانے والے ہوں گے. وہ کون سا روح نبی پر اتارا گیا ہے؟ القرآن. القرآن کل کیا تم برحان میں ربی کو قرآن صلی اللہ علیہ نور مبینہ. برحان کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ برحان قرآن صلی اللہ علیہ نور مبینہ. وہ کیا قرآن؟ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ٹھیک ہے جی. وہ نور کون سا ہے؟ وہ قرآن. واتبعوا النور الذی انزل معه. یہ نور کون سا ہے؟ قرآن. ایک اور جگہ آیا فتوا لکھو حیلا علیہ کروہ من امرنا ما کون سا تدری مل کتاب والے دوران ولیکن جعلنا نورا نازی بھی من رشاہ من عبادنا. ٹھیک ہے جی. یہ نور قرآن. پر جو تغموں پر ہوتے ہیں اور ایس قرآن شریف پر بھی اس کا ایمان ہے. جیسے وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ آئے. مطلب ہو تم بھی اسی نبی امی کے تابع رہو. لعلہ تم تعتدون تب تم راہ جانتا ہو گے, نہیں تو راستہ بھٹک جاؤ گے, پھر گمراہ ہو جاؤ گے, جہنم میں کہیں نہ چلے جاؤ. ومن قوم موسى امة يعبدون بالحق وبه يعبدون. موسى یہ تو ہے نا امت العرب میں تھے, یہ تو امت العرب میں تھے نا, اور جو قوم موسى کی تھی جب بنی اسرائیل, ان میں سے بھی ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں بفضل اللہ, ان میں سے اب بھی بفضل اللہ ایسے لوگ موجود ہیں جیسے حضرت عبد اللہ علیہ السلام, جیسے حضرت خدیجہ بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو راہ حق بتاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں تو پتہ چلتا. عبداللہ علیہ السلام نے خود سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, ہے شبنا ربنا شبنا مشرک کر دیا. پہلے جان کر کھڑے ہوگا جالم کا بھائی میرا چلونا برا آدمی ہے پر منہ کی اولاد ہے. یادوں میں بالحق لوگوں کو راہ بتاتے ہیں, حق ہی کے مطابق انسان کرتے ہیں, یا ادلو ادلو انسان سے کام لیتے ہیں. تھوڑی ہے اکثریت دیکھو نا جی, اشریعت اور جمہور یہ دوسری طرف گئے ہوئے ہیں. چنانچہ فرمایا وہ تب کا اللہ حمد نیا گیا تھا بات ہوگا میں بھائی ہم نے آیا مرزا اس تو منہ جیسا کرا جائے ہم مدد کے دنوں میں آ جاتا ہے نا بدال میں کھلے ہوا کہ مجھے بہت بلند آئے میرے نام بہت بلند آئے میرے مندر میں کھلوا تم نے کل بات ہمارے بتلا تم ہمارے رنگ نہ ہوگا تم کاغذ ہم نے کبھی ہم نے معلوم آ گئے تھے پرالم یہ کروں ہلمان کمار کی مجھے ہمارے ہاتھوں امبان والے خدا کا جب شروع کرتا ہے تو چھوڑتا نہیں, کچا چکن کا پورا کر کے فرماتے ہیں کچھ موسا کی قوم تو ہیں بڑے اچھے بندے ہیں لیکن دوسرے بنی اسرائیل ان پر بڑے کا جو ہے خدا مجھے دلائل کے کان ہونے کے بڑی شرارتیں کرتے ہیں. اتنا خوشی کی شرارت کیوں کی اور وہ بات کر جو شرارتیں ان کی ہم خدا تعالیٰ بتاتا ہے شکوا وقت کا اللہ ہم سمجھتے ہیں آتا ہے بس بات ہوگا لوگوں کو تعجب آنا چاہیے, لوگوں کو تعجب آنا چاہیے, تعجب کا مقام ہے کہ ان پر بنی اسرائیل پر کس قدر ہم نے انعامات کی ہے. چنانچہ میں سے ایک انعام ہم نے یہ کیا تھا کب کا نام ہم اس میں سیاح سے اسباق ماما ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی تھی. دوسری بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وہی کی تھی, یہ بھی احسان ہوا جس وقت پانی مانگا تھا قوم میں حضرت سے, ہم نے نہیں کی تھی کہ اس ایسا کرا جا کسی پتھر کو ڈنڈا مار دیکھنا اس میں بھوٹ آئیں گے کتنا بڑا خیال ہے. وہاں دیا کوئی پانی نہیں, وہاں موسیٰ کے آگے ذکر کیا کہ پانی کو بھی پیاسے مار رہے ہیں آپ کو, تو اللہ نے وہی کتنا بڑا احسان کیا ڈنڈے کو پتھر ہر بندے کو ہر غریب کو اپنا اپنا کام بھی بتا دیا, تم نے بڑا احسان کیا اپنا احسان بتا کے میں ان کی شہادت میں ذکر کرے گا. تیسرا ریکارڈ وہاں میں پندرہ کو درخت تھا پندرہ کی اور چیز تھی اتنا لگا کھا میرا تھا کوئی وہاں سائی کی صورت پہ نہیں تھی. ہم کو سب گرمی میں دھوپ مر گئے ہم نے سایہ کے طور پر مانگا تھا مانگنے کا سہارا جنوبا احسان چاہنے والا اور کھانے کو بدلے ملتا تھا وہاں سب لوگ کھا سب ختم ہو گیا ہم لائے گئے اب تو پیچھے بنتے ہیں ہم کیا کریں گے تم یہاں سے یہاں لوگ غلط کو قریب تھے کہتے ہیں مجھے اپنے ہمیں یہاں لیا تو کمال ہی نہیں جایا کتنے لگ جاتے تو کمال نہیں یہاں لیا کیسا مارنے کے لیے یہاں لے آیا تو ہم وہیں اچھے نہیں تھے کمال کہتے تھے اس قسم کے ہم دل آ رہے ہیں مرمنہ مسلوا ہم نے کہ اس پر منہ مسلوا اتارا شکلت پڑتی ہے نا پتوں کے پتوں کے پتلے چل کے نا تو اس کا پانی کچے ارد والوں کے پیسے ہوتی ہے پتی کو بچے رہنا کسی کو اگر کارن نے ایسا پتہ چل دیا وہ مسائل کی بن گئی جیسا کہ وہ کیا ہوتے ہیں جی لڈو جن سے بنتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کو بڑے کے منہ اتار کے بوندی سب جو بوندی جیسے ہوتی ہے وہ بوندی بن کے ہوتی ہے بوندی شاید نکلی بوند سے ہی بوند کی طرح ہی ہوتی ہے شام کے وقت بٹیر آ جاتے تھے بٹیر کی ایک قسم تھی اس کو سلوا کہتے تھے وہ پرندے جانا پار پار جا کے اوپر نہیں کرتے تھے وہ پکڑ لیتے تھے پکڑ کر کے اپنا اس کو دبا کر میل بنا کے رہتا تھا یہ من سلوا ہم نے اتارا جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ملتی تھی پتھر میں سے پانی نکال کے چشمے نکل آئے اور وہ کھانے پینے کی کھانے کی چیزیں من اور سلوا رہ گیا کتنا بڑا ہم نے ان پر احسان کیا اور ہم نے کہا طیبہ تمہارا گھر چاہتا ہوں یہ تم کا پاکیلا چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ بہت کرو بغیر کتنا ہم نے احسان کیا ان کی حرکت آپ دیکھو اتنی احسانات کے باوجود انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی جن کا بیان میں ابھی کرتا ہوں اب نافرمانی ان کو سنو ابھی میں بیان کروں گا اب اتنا سوچ رہا ہوں تو نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کیا بتا دیا مادر ہمارا تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا کیا تو اپنے نقصان کیا بلا کر کانون کو سمجھا دیں اپنے نقصان کرتے ہیں نافرمانی کر کر کے نافرمانی گناؤ سنو میں نافرمانی گنا کر کے بعد کہتے کام کیا ہم نے نافرمانی سنو گنا کے میں ارا کیلا رہوں کیوں ہار یا کر جاتا میں اکیلا رہوں کیوں ہار یا کر جاتا وہ اگر یاد ہے جنگل کو کہا گیا تھا جہاد کر کے اس کو صبح تم کو تم جا کے رہو تمہارا اپنا علاقہ ہے اپنا بول کر اور اس بستی میں جا کر کے جہاں چاہو کھاؤ اپنی تمہاری جگہ ہے موت کرو وہ پوری ہو اور ساتھ ہی یوں بھی کہا کرو وہاں مانگو خدا دے جیتا تو ربا اتارا ہو اتارا ہو جن گناہ اتر جائے گناہ چڑ جائے جا رہا ہے حصہ مت التنا حصہ ہمارا سوال ہلایا ہماری درخواست ہے تو اتارا ہو جائے ہمارے گناہوں کا حصہ تو مت بنے بابا سجا کر اور میرے آدمی سے کمر پھکاتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا ایسا کرو گے نا نہ ہو گئے تم خطا یا تم ہم تمہاری خطائیں پڑھ دیں گے اور جو میرے کو چاہ رہے شروع سے دیر سے تعمیر جو حکم کرتے ہیں ان کو ہم مزید فضل سے نوازیں گے, ان پر ہم فضل احسان کریں گے. ہم نے یہ کہا تھا اب ان کے کرتوت سنو, خبر ڈالے لیکن ظالم بولے گئے ان کی چیر لاؤں, ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ دعا جو ان کو سکھائی گئی تھی حکمت اس کو بدل کر لگے کچھ اور کہنے, کہنے لگے حکمت ان کی اشارہ بالوں میں گندم کھائیں گے ہم تو, اور مسور کھائیں گے ہم تو, مسور رسول کھاؤ مسور کھائیں گے, ہاں پیاز کھائیں گے ہم تو, ہندو کی اشارہ بالوں میں گندم کرواتے گندم تو تم ہٹا دو کیا رکھتا ہے گندم تو تم ہٹا دو ہم نے ان پر آسمانی عذاب اتارا ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے, ایک باتیں سن لیا اور سنا کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نافرمانی نہیں کی, وہ سب ہمارے پر دلتی کار حاضر پہ باہر, اسی طرح ایک اور واقعہ ان کی نافرمانی کا خود انہیں سے بڑا پوچھ لو بتائیں گے ہوتی اللہ کی کار حاضر پہ باہر بستی وہ پہلا کنجم ہے پہلا کنجم یہ جہاں بھی جاتا ہے آگے ایک دو شاخ ہو جاتی ہے ایک گھر کی جات ایک گھر کی شاخ یہ یہاں رہتے تھے اور یہ اس وقت ایلا ایلا ایلا کا نام تھا ایلا, یہ بالکل سمندر کے کنارے پر تھا, ایک یہ ہے وہ اکبا, یہ جو یہ حصہ ہے نا وہ ہے کم چار دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, ایک وہ تو چلے جاتا ہے یہ اکبا نام ہے اس کا, یہاں جو ہے اس وقت کی کرم ایلا ہے یہ جگہ کا کرم ایلا ایلا ایلا کہاں تھا وہ گبا وہ سمندر کے قریب ہی آباد تھی, اس لیے آدمی نے پھر سب جب ان کے بڑے زیادتیاں کرنے لگے ہر سے کیا کام میں اس کا تین ہی کار ہوں گے ہم سب ٹین شدہ وہی کرے کہ جب ان کے سبق کا دن ہوتا ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر اوپر ظاہر ہو جایا کرتی تھی, اوپر تو خدا کچھ ان کنارے چمکتی تھی مچھلی آ گئی مچھلی پکڑنے کی اجازت نہیں اس کا ہم پکڑ رہے تھے کیا اچھا تو جاؤ میں لاگت بھی دوں گا, اور جب ان کے ہفتے کا دن نہ ہوتا اب اتوار آ گیا ہے اتوار کے دن جاتے بڑی کوشش کرتے مچھلیاں پکڑنے کی, بڑی مچھلی ایک بھی ہاتھ نہیں آتی تھی پتنی کہاں گئی ایسا مانے تو نہیں کہاں آئے تھے, یہ کیا بات ہے ایک بات ہے گزا لے کے نزدیک نبی ہم نے بات کرنی اچھے ہم اس طرح ان کو ازمائشوں میں مبتلا کرتے رہے ماں اسی وجہ سے کہ خدا کو ان کو ان کے نام سامان تھے وہ اچھا انہوں نے ایک کلک کا جان لگا بڑے دھنگی کے میں جان لگا ہم سے گرو اور کام کو جان نہیں سکتے مچھلی ہاتھ میں اور مچھلی کام کیسے پکڑے ہمیں ان کو بند کے چلا رہا انہوں نے ایک سمندر کے قریب قریب گھول بنا دیے جس طرح کراچی میں وہ سمندر ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے بہت سارے گاڑیاں بنا رکھی ہیں ہم بہت سے بنے ہوئے ہیں ان میں پانی کو بدلے کیا کرتے ہیں بلا کر کے نمک بناتے ہیں کچھ کیا کرتا ہے ہمارا اور بنے ہوئے ہیں وہاں اس طرح انہوں نے بہت بنا لیے اچھا ایسا کرتے تھے وہاں سے تھوڑا سا تھوڑا سا ہندو کا مار دیا وہاں سے مٹی تھوڑی سی ہٹا لی, جب ہفتے کا دن ہوتا ہے نا اس دن ایسا ہوا کہ وہ مچھلیاں پانی کے اندر ادھر بھی پانی ہوٹل میں بھی پانی سمندر کے اندر بھی پانی مچھلیاں جب ہے وہاں سے نکل نکل کے ہاؤس میں بھی آ جاتی تھی ہاؤس میں بھی آ جاتی تھی اچھا یہ کتنا کرتے شگانے کا نمبر شکار نام ہے تو گاؤں کا شکار آپ کو شگانے کا نمبر انہیں کچھ خبردار ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے جنگی پہ کہاں جا رہا ہے کسی مدد کرنے پہ کہاں جا رہا ہے ایسی مدد کر رہا ہے تھوڑا سمجھے کام وہ ریت کام حرام ہے اس وقت انہوں نے کوئی نہیں بڑا کام کوئی باہر گیا وہ مٹی لے کر کے جی مجھے کھانا ہے اور جانے کو بچا دیا کام بھی اب جو پانی ہو گیا ہے وہ مچھلی آئی ہوئی ہے وہ وہاں بند ہو گئی اب وہ واپس کس طرح جائے وہاں تو مٹی ہے اچھا بس یہ کچھ کام ہے اب دیکھ رہے بس تو ہم نے کہاں شکار کیا سو رب کی شکار کو نہیں کیا سو رب کی جو تھا کال کا دن ہوتا جا کے وہ سب کیا اور مجھے پتا تم کو ڈال گئے ڈال کو تیرا سب جائیں گا کوئی مہینہ بعد تم چھوڑ دو یہ آرام ہے گناہ ہے یہ تم کام چھوڑ دو ہم نہیں مانتے تھے کہتے تھے ہم نے کون سا آرام کام کیا یہ بتا رہے پوری بے نمبر بنا ہوا ہے بتا رہے کیا کام ہم نے آرام ہو ایسے قریب تھے ایک آرام کام سے روکنے والا تو روک کر اس کو بڑا بنا دیا اچھا یہ پانچ سو سال کا سب ہے پانچ سو سال کا پتا کیونکہ تم نے ایسی چلاکیاں شروع کر دی جیسے بندروں میں ہوتی ہیں تو انسانی شکل جو ہے نا یہ تو بہت بڑی اونچی شکل ہے. وہ تو سبحان اللہ مدد انسان افسر کرنی ایسی شکل کسی مخلوق کو بدال نہیں دی انسانوں میں سے یہ ہو جانا مخلوق کو ایک بدل کے جو بھی ہے کسی کو یہ شکل نہیں رکھتا خدا نے دی جو شکل انسان تو خدا نے دی ہے. اور انسان کا دل کرتا ہے میں شیر شکل میں شیر والی بن جائے دل کرے گا کہ حالانکہ شیر کتنا بہادر سمجھا جاتا ہے دل نہیں کرتا انسان کو میری شکل شیر والی بن جائے. میں چاہتا ہوں کہ پیچھے بند ہو لگی شیر کی طرح میں بنا ہوگا ہوں دل نہیں کرتا معلوم ہوتا ہے یہ شکل واقعی بہت ہی کوئی اعلیٰ شکل ہے خدا نے انسان کو آپ کو بنائی کیونکہ یہ کرتوت بہادروں والی کی ہے. ایک بات خدا نے کہا کہ تم انسانی شکل میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو شکلوں کی خدا نے بگاڑ دی کہا پورو کرے تو کون خان دے گی بن جاؤ بندر خاص بڑی تو خاص سچ میں وہ منتر بن گئے. تم لوگوں کے حالات جیسے خبیب لوگ ہیں کچھ چیزوں نے جائیں جو حد پر قائم ہے میرے قوم موسا ان کو یاد رکھ رہا وہ بھی یاد لو ورنہ اکثریت ان لوگوں نے بھی کہا سن چکے ہو تم تو کرتو تم سن چکے ہو اب ڈرو خدا سے ڈرو تفریح دنیا بھی میں اس طرح رب کو کرے بات بندہ علیہ ملائیوں میں قیامت میں یسو رسو بلائے گا ان نو کا کیا لندری نے کہا بھی ان اللہ غفور رحیم. یا رسول اللہ ان بنی اسرائیل کو وہ وقت بھی یاد دلاؤ وہ خدا سے چلو اے میرے کو وہ وقت یاد کرو اور بنی اسرائیلیوں کہ جب آپ کے رب نے یہ حقوق کو آگاہ کیا تھا اب نہ ربوں کا آگاہ کیا تھا ان کے کانوں میں یہ بات ڈالی گئی تھی جب آسم نہ رہی ملائیوں میں قیامہ تو قیامت تک ان پر ایسے لوگ وقت فوقت مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین قسم کی تکلیفیں پہنچایا کرے گا بدترین قسم کی تکلیفیں پہنچایا کرے گا. تمہارا رب سزا بھی بہت دے سکتا ہے لیکن اگر کوئی معافی مانگے نہ اس کے لیے بخشنہار بھی ہے مہربان بھی ہے. سنا کہ ایسا ہی ہوا چلو وقت تعالیٰ رنگ ماما پھر ہم اس کا جو ہم ہی ان کو نظر آ گئے بدل ہونا ہو گیا ہزار دو سیاح کے آج ہم یہ ہو گئے نا فرمانوں کی بدولت یہودیوں کی دولت اور حکومت یعنی پاس پاس ہو گئی کب تعالیٰ ملا کیا ماما جماتے جماتے کوئی روح تو نکل گیا کوئی یورپ میں چلا گیا کوئی وہاں سے جماعت اتنی اتنی عرب میں آ گئی کوئی جماعت اتنی عرب میں چلی گئی یوں کہہ کے چکن چکن میں پیدا ہو گئے سمجھو اب ان کی حکومت نہیں تو ہم پر ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو گرو گرو کر کے زمین میں تقسیم کر دیا آپس کی مخالفت سے ہر طرف نکل گئے مختلف مذہب پیدا ہو گئے 71 مذہب حضور نے فرمایا 71 مذہب ان میں پیدا ہو گئے یہودی جی آپس میں لڑ لڑ لڑ لڑ کے ہے پر تباہی ہو گئی میں نے سوال ہوں تم سے کچھ ہی نہیں تھے اور کئی تم سے جاؤ پیچھے برے لوگ اور ہم نے ان کو آرام اور ہسائی سے بھی ازمایا زیادہ پر مصیبت ڈالی زیادہ پر خوشحال کیا ہماری مسائل سے ان کو ازمایا شاید یہ بات آ جانا اپنی حرکتوں سے. پھر ان کے بعد خالہ ورن باد ہر میں ہوں والے سن کتاب کچھ بد جانشین برے جانشین خلف پر خلف نہیں خلف جو ہوتا ہے نیک جانشین کو خلف و رشید خلف و رشید خلف و رشید نہیں ہوتا خلف و رشید ایک خلف بد جانشین خالا مگن خل خالا فرمایا خل بے جانسی وارث کتاب جو کتاب تورات کے وارث تو بنے کہ ہم نے جو اپنے باپ دادوں سے وراثت کی تورات ابھی ملی ہے ہم جب پڑھیں گے پڑھائیں گے عمل کریں گے مگر ان کی حالت دیکھو کیا ہے اب قرآن شریف ہم تک نہیں پہنچا ہوا اب قرآن شریف کے وارث ہونے کے باوجود دیکھو کیا حال کرتے ہیں اپنے گربان میں منہ ڈال لو اور ان کے حالات بھی دیکھ رہا ہوں. سچی بات ہے حضرت نے سچ فرمایا لذت کر لوں تم نے بتایا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جو چار وہ چلے تم نہیں چلو ان کا حال دیکھ رہا ہوں. وارث بڑے تو آپ کو مگر لوگوں کے کہنے سے احکام الہی بڑھتے بدلتے رہتے تھے اور اس کی عمر میں یا گزرون آر حاضر قدرا اس دنیا دلی کے فائدے سمجھتے رہتے تھے. بس پیسہ آ رہا پیسہ آ رہا جیب میں ادھر ڈالو ادھر ڈالو ادھر ڈالو پیسہ آ رہا دور ڈالو بس یا گزرا آرد حاضر ادنا اس دنیا کمی کے فائدے سے فائدے سامان سمجھتے رہتے ہیں اور قائد نہیں ہوتے توبہ نہیں کرتے اس کا ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو کچھ کر رہے ہیں ان سے کہا جا خدا سے مندر رب سے خدا سے بخشش مانگو ہم نے جو غلط تعریف کی ہے دو باتوں وہ ہمیں پتا کیا کہتے ہیں او اللہ یہی آتے ہیں مارو تو مجرور اور اگر اسی طرح کی کوئی دنیاوی چیز اور پھر ان کے سامنے آ جاتی اس کو لے لیتے فوراً یا پھر اسے بھی لے کر رہے کیا کہتے ہیں سید بھرنا اللہ بخشنا جس میں آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ بخش تو اصل جگہ نارا گارا نہ بخشے نہیں تو آدھے جائیں سوفیا نو بھی جھنڈوں میں بھیجے یوں کر کے کہتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتا ہے سیوگ بھرنا یہ اس زمانے کے اس دور کی بات ہے ان یہودیوں کی خدا نے اس کے کئی جواب دیے. آج بھی جو کہتا ہے اللہ بخشن آ رہے ہو اللہ کا غرور رحیم ہے یہ جواب خدا نے پہلی 1400 سال پہلے دے رکھے ہیں. یہ جواب نمبر ایک علم یو خدا نے میثاق الکتاب ٹھیک ہے. جواب نمبر دو 171 آئے اذ نطقنا الجبل فوقهم واذ نطقنا الجبل فوقهم جواب نمبر دو. جواب نمبر تین آیت نمبر 172 واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم جواب نمبر 4 آیت نمبر 75 متلو علیہم نبا الذی آتینا و آیاتنا یہ چار جواب خدا نے دیے ہیں چار طریقے سے ان کے اس بات کو رد کیا سیو پر لنا اس کی تردید چار طریقے سے خدا نے کی کہ یہ جو کہتے ہیں یو پر لنا اللہ بس جہاں آ رہی اللہ کا بھول رہی میں جی سنو میں اللہ کہتا ہوں علم یو خد علیہم میثاق الکتاب اللہ نے پوجو اللہ الحق وزارت معافی اگر یہی بات تمہاری ٹھیک ہے کہ جی اللہ بخشن ہارے بخش دے گا تو بھلا یہ بتاؤ اگر یہ خدا نے اپنی ذاکر کتاب کیا ان بنی اسرائیل سے تورات کے اس مضمون پر آد نہیں لیا گیا تھا کہ لا یہ پوجو اللہ الحق کہ سوائے حق بات کے اللہ کی طرف کوئی اور بات منسوب نہ کرنا یہ نہیں کہا گیا تھا تورات بھی لکھا ہوا نہیں کہ سوا حق بات کی اللہ کی طرف غلط بات منسوخ نہ کرنا بتانا سنگا بھی جو کچھ تورات میں ہو اس کو پڑھ بھی چکے ہو تو لکھے پڑے بندے ہو کیا پڑھ چکے ہیں کہ مت دار آخرت تو خیر الدین میں جب تک دار آخرت صرف انہیں کے حق میں بہتر ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں کیا تم اتنے بھی نہیں سمجھتے. اور اس تورات میں یہ بھی تو لکھا ہے الذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين جو لوگ اس تورات کے صحیح پابند ہیں اور نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں ہم انہیں ان کے اعمال کا ثواب ضرور دیں گے کیونکہ ہم نیکوں کا ثواب ضائع نہیں کیا کرتے ہیں. یہ لکھی ہوئی بات کی نہیں تورات شریف کے اندر. اگر تمہاری یہ بات سیوں بھرو لنا یہ مان لی جائے بات پھر ہم اتنا لمبا چوڑا تورات میں آج کیوں لیتے اتنا لمبا چوڑا آج کیوں لیتے کیا ذمت تھی جب خدا کا بھول رہے چلو جی ٹھیک ہے تو خدا نے یہ لمبا چوڑا آج تمہارے تولاد سے کیوں لیا تولاد میں کیوں لیا تم سے معلوم ہوتا ہے یہ تم ہو تو بلوکتی کرتے ہو مال اپنی خواہشات اور شانیہ کے پیچھے. ایک جواب آ گیا جی اب دوسرا جواب وہ کہتے ہیں سیو فر اللہ خدا ہمارے گناہ معاف کر دے گا جی غفور رحیم کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس نتکنا جبل فوقہم وہ وقت یاد ہے؟ یہ تو بتاؤ تمہیں وہ وقت بھی بڑا یاد ہے جب کہ ہم نے ان بنی اسرائیل کے باپ دادوں پر پہاڑ اٹھایا تھا نیچے سے اکھیڑ کر کے صاحبان کی طرح معلق کر دیا, لٹکا دیا, میں نے سمائے ولاز یوں لٹک گیا اور ان کی جتنی بھی فوج یا ان کے آدمی تھے جہاں کہیں بھی ان کے اوپر پہاڑ یوں آ گیا. اب وہ سمجھے اندر یہ پہاڑ آپ پر اب گرا کے گرا حکم دیا ہم نے خوب آتے نا کمبے کو بھائی پکڑو پوری طاقت کے ساتھ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے پکڑو اس پر عمل کرو وہ کنو آئیے جو کچھ اس میں لکھا یاد کرو لال نہ کر سکو پھر توقع ہو سکتی ہے کہ مت جاؤ گے نہیں تو آیا پہاڑ سے تمہارے. اگر تم جو کہتے ہو اس طرح سیوں فارو رہا اللہ بخشن آنے دی اللہ رحول رہی میں اگر یہی بات ہوتی تو ہم تمہارے سروں پر پہاڑ کو اٹھاتے کیا فائدہ تھا مجھے اللہ بخشن آ رہے پھر پہاڑ اٹھانے کا کیا مطلب تھا؟ اقرار دین ان لوگوں کے لیے ہے جو قابل ہوں ان کو مجبور نہیں کیا یہ تو پہلے ہی خبیث موسی تھے ہیں ایک مرتد ہو جائے اس کو قتل کیوں کرتے اقرار دین نہیں ایسی حالت میں ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی سیوں فر اللہ کی دو باتیں ہو گئی ایک تو یہ ہم نے وعد لیا تھا اگر سیوں فر اللہ ہو تو پھر آج ہم کو لیتے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پہاڑ نیچے سے اکھیڑ کر کے تمہارے سروں کے اوپر ہم نے کیا مانو اس کو نہیں تو ختم کر دیا جاؤ گئے ہیں اگر سیوں فر اللہ والی بات ہے تو پھر پہاڑ کیوں ہم اٹھاتے تمہارے اوپر. ٹھیک ہے جی تیسرا رات وہ وقت یاد کرو کہ اصل رب کا میں بنی آدم من ظہورہم ذریتہم جب آپ کے رب نے بنو آدم کے پشتوں سے ان کی تمام اولاد کو نکالا تھا جو جو پیدا ہونے والے ہیں اسی طرح وعش آدم علی انفسہم ان کو خود ہی انہی کی ذات پر گواہ بنایا تم گواہ رہو اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے تھے بالکل ایک چیمٹی جو ہوتی ہے نا اس بھورے رنگ کی چیمٹی اس سے بھی ہم چھوٹے تھے ہمارے کان بھی تھے آنکھیں بھی تھی ہوش تھا سب کچھ سمجھ تھی. ہاں تو خدا نے پھر وعدہ لیا ہم سے الست ربکم پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو جتنے بھی تھے نا او آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کر کے سلمی بیٹوں سے لے کر کے او کیا مطلب کے لیے جتنے بھی آنے والے ہیں سب وہاں موجود تھے ہم سب تھے وہاں ساری جماعت ہماری وہاں تھی. تو خدا نے پوچھا الست ربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا ہر ایک نے کہا بلا بے شک تم ہمارا رب ہے ہم اس پر گواہ ہیں یہ تمہیں اس لیے ہم بتا رہے ہیں اور لوگوں یہ واقعہ تمہیں حالانکہ پرانا واقعہ ہے ہزاروں سال گزر گئے ہیں آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں اس زمانے کو اس دور کی بات ہے یہ تمہیں اس واسطے بتایا کہ کہیں قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو ہم تو اس حال سے بالکل بے خبر تھے ہمیں کیا پتا تھا کہ تم نے آج لیا تھا یا نہیں لیا تھا ہمیں تو اپنی ماں کا دودھ پینا بھی یاد نہیں کیوں جی آپ کو یاد ہے اپنی ماں کا دودھ پینا مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے حالانکہ پیا ہے لازمن پیا ہے مگر مجھے یاد ہے یہ اس دنیا کی زندگی کی بات ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے پہلے کی بات ہے ہزاروں سال گزر گئے ہیں وہ کس طرح یاد ہے وہ تو بھول گئے بالکل. خدا نے کہا میں تمہیں اس بات سے یاد دلایا ہے قیامت کے دن تم ایسا نہ کہو کہ ہمیں تو کیا پتا تھا جی ہم تو بے خبر تھے اس سے ہاں جی ہم اس پر گواہ ہیں. او تو بولو یا یوں نہ کہو ان نماز ہے کہ آباؤنا من قبل شرک تو اصل میں ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا وہ کنہ ذریت من بعدہم ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے اب تو نے کنہ بما وعلی المبطلون کیا تو ان حرت کاروں کی فعل کی وجہ سے ہم کو ہلاک کرتا ہے یہ بات ہو سکتا کہ تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ اب دیکھ لو ہم نے وہ آج کیا تھا آج سے او پہلا تیسرا جہان ہوتا ہے ان ادھر سے چلے تو تیسرا جہان ہے پہلا عالم مکن ہم نے گزارا اس سے پہلے ہم نے وہ عالم ارواح کا گزارا عالم اللہ سے نکل کر کے عالم وطن میں آئے، عالم وطن سے نکل کر کے اب عالم دنیا میں بیٹھے ہیں، اب وقت تھوڑا ہی ہے بس، اب عالم برزخ میں جانے والے ہیں. تمہارا تو وقت پتہ نہیں زیادہ ہو، ہمارا تو وقت کوئی نہیں، بس اب جانے والے ہیں. ہاں جی کوئی پتہ ہے، ابھی نکل جائے کوئی چلا جائے. عالم برزخ، عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے. یہ پانچ جہان ہیں، ہم تیسرے جہان میں بیٹھے ہیں، دو جہان کے باہر بیٹھے ہیں، تیسرے جہان میں بیٹھے ہیں. یہ بھی وقت تھوڑا سا ہے، اس کے بعد دو جہان اور ہیں، عالم برزخ پھر عالم آخرت. اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور ہمارے صالح کے ساتھ اس دنیا کے اوپر ہمیں رکھے، توحید عطا فرمائے، نیکی کی ایمانی کے اوپر، توحیدی کے اوپر ہمیں مارے، اور انشاءاللہ پھر امید ہو سکتی ہے کہ اس جہان میں بھی اچھے رہیں گے. یا اللہ اس یاد پر رکھ. ہاں فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بات سیوں بھالو رضا یہ ٹھیک ہے تو ہم تم سے الست والا وعدہ کیوں لیتے ہیں، الست والا وعدہ کیوں لیتے ہیں؟ دیکھو نا کلال کا نمبر صلی، ہم اس طرح کھول کھول کیسے بتاتے ہیں تاکہ لوگ ایسے غلط دعووں سے بات آ جائیں. سمجھ آ گئی بات کی حضرت جی؟ یہ تین رد ہو گئے، سیوں بھر رہنا کے. اب چوتھا رد آیا سیوں بھر رہنا. یہودی کہتے تھے کہ خدا بخشنہار غفور الرحیم میں پائی جائے گا، خدا نے تین طرح سے رد کیا. اب چوتھا رد آیا اسی دعوے کی تردید کے لیے، سیوں بھر رہنا اسی دعوے کی تردید کے لیے ان کو اس شخص عالم با عمل کا حال ان کے آگے پڑھو. بہت بڑا عالم اور با عمل آدمی تھا، الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھی، مگر اس نلائق نے کیا کیا، ان صلاح منا، ان آیات کو چھوڑ کے نکل گیا. جب آیات کو اسے چھوڑا شیطان کو موقع مل گیا. شیطان ایسا کچھ ڈھونڈتا ہے من شد شدہ، جو نکل گیا شیطان نے سمجھا کہ اب میرے قابو میں آ جائے گا. فاطمہ شیطان، اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، فکال میرے غابی گملہ میں شامل ہو گیا. گلم داؤد کہتے ہیں دیا. کوئی اور فکال کا نام لیا نہیں ہے. ہاں اگر ہم چاہتے اس کو ان احکام کی وجہ سے بلند فرماتے، ان احکام پر عمل کرتا رہتا تو، لیکن کیا کریں، انہو اخلد الارض، وہ خود ہی جھک گیا زمین کی طرف، بستی کی طرف، یعنی دنیا کی طرف جھک گیا، دنیا دار بن گیا. پیسہ ملے، پیسہ ملے، دولت ملے، زنانی مل جائے، دولت ملے، پیسہ ملے، دھن مل جائے، دھن تباہ ہوا، اپنے نقصانی خواہشات کے پیچھے ہو لیا. مسل ہو کا مسل کل، اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی. کس طرح؟ یوں، ان تحمل آنے ہی جلحظ، اگر تو اس کو ڈانٹے تو بھی یہاں پہ، یا اس کو چھوڑے تب بھی یہاں پہ، مار جی نکال کے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور نہ مانا. یا رسول اللہ آپ ان کو یہ حالات اور واقعات سناؤ، لعلہم یتفکرون، شاید یہ لوگ غور کریں. کیا غور کریں؟ یہ غور کریں کہ اگر سیوں بھر رہنا صحیح ہے، اگر سیوں بھر رہنا صحیح ہوتا، ملم باور کو اس ہانپنے والے کتے کی طرح کیوں کر دیتے ہم؟ ٹھیک ہے نا، ملم بابو کو ہانپنے والے کتے کی طرح ہم کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ بھائی کچھ غلط ہو رہا ہے نا، ہاں یہ بات کرنا، یہ زمانے کا ہے، اس کی تھی ادب کے بارے میں. یا رسول اللہ ان یہودیوں کو یہ واقعہ تھا سنا دیا، وہ جو بڑے بہو تھا جی، وہ اس طرح جیسے کتا ہاں پھیلتا ہے، یعنی مطلب یہ دنیا کی پیچھے ہی لگ گیا. اگر سیوں بھر رہا صحیح ہوتا تو ملم باور کو کتا ہانپنے والا جو ہے نا، اس کی طرح ہم کیوں کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے؟ یہ تمہارے یوں ہی فضول بات ہے. یوں نہیں ہے کہ بس خدا غفور رحیم سے زنا کرتے رہو, چوریاں کرتے رہو, ڈاکے مارتے رہو, قتل کرتے رہو, جو مرضیاں کرتے رہو, بس پرواہ نہیں ہے. ایسے یوں پڑھ رہا کیوں بھائی؟ ایسا ہے شاہ مسلم قوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. بہرحال برا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی جان پر جاتی کرتے تھے. سمجھ آ گئی بات کی ہے؟ اب بات یہاں ختم ہو گئی. اب آگے خاتمہ. میں نے یہ جو سورت الاعراف پڑھی ہے الف لام میم سواد سے لے کر کے یہاں تک, اس ساری سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ ہی کے قبضے میں ہدایت ہے. من یہد اللہ فہو المہتدی. جب اللہ ہی کے قبضے میں ہدایت اور ضلالت ہے, جس کو ہدایت دے وہی صحیح راستہ یافتہ ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھے وہ نامراد ہے. پھر انسان کو عاجزی کرنی چاہیے نا, انعامت کرنی چاہیے نا, خدا کی مخالفت چھوڑ دینی چاہیے نا. جیسے یہودیوں نے مخالفت کی ایسا نہ ہونا چاہیے نا, تاکہ گمراہی کے بھنور میں نہ گرے بندہ. ورنہ تو خدا کی قسم وَلَكَ ذَرَانَا لِجَهْنَمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ تنویر ہے نفی شرک فعلی کی. وَلَكَ ذَرَانَا لِجَهْنَمَ كَثِيرًا, ورنہ تو خدا کی قسم میں اپنی ذاتی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہم نے جہنم جن کا انجام ہو بہت سے جن اور انسان بنائے ہیں جہنم کے لیے. جن لوگوں کا انجام جہنم ہونا, اس کے لیے بتیرے لوگ ہم نے بنایا ہے, جنات انسانات پیدا کیا. بلکہ انہوں نے دل کان اور آنکھوں سے کام ہی نہیں لیا. لہم قلوب, ان کے دل ایسے ہیں جن سے سمجھ کا کام نہیں لیتے. دل تو خدا نے دے رکھا ہے, کب کہتے ہیں نا خدا کا جبر کہ خدا دل ہی نہ دیتا. دل تو خدا نے دے رکھا ہے, سمجھ تو خدا نے دے رکھی ہے. آپ ان دل ہوتے ہیں دل سے کام نہیں لیتے, عقل سے کام نہیں لیتے, غلط میں عقل عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں بھی ہیں پر ان سے دیکھتے نہیں بنظر عبرت, عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, ویسے تو بتیرا دیکھتے ہیں. اور پتھر کے اندر کی چیزیں بھی ایسے آلات ہیں دیکھ لیتے ہیں. کتنا یعنی ان کے پاس ایسے ایسے آلات ہیں, مگر خدا کی قدرت تو بنظر عبرت بھی کبھی دیکھا نہیں, تو خود نہ چھوڑتے ہیں, پکے مومن نہ بن جاتے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان بھی تو ہیں, یہ نہیں کہ کان نہیں, مگر ان سے سنتے نہیں, یہ توجہ اور انعامت سے نہیں سنتے. بندر سے سنتے تو ہیں مگر نظر انعامت سے نہیں سنتے. جو پہلے ان سے کو دنیا کے حکومتیں کر رہے ہیں, ان کے اندر بڑے کام کر رہے ہیں, مگر وہ انعامت سے نہیں سنتے. سمجھ آئی؟ اولئک کالانعام, ایسے لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں, ڈھوروں کی طرح ہیں, جیسے ڈھور ڈنگر ہوتے ہیں. جب بھی تو ننگے طواف کرتے ہیں مریض, یا ڈھور ڈنگر کوئی لباس پہنتے ہیں, یہ بھی ڈھوروں کی طرح بنے ہوئے ننگے طواف کرتے ہیں. اور یہ ان مفتیان مکہ کا یہ فتوا تھا, مفتیان مکہ کا فتوا, مفتیان قریش, جو قریش تھے اس زمانے کے, کہ جو بار تم ہل میں کپڑے استعمال کرتے ہو, یہ ان کپڑوں سے تم طواف بیت اللہ شریف کا قطر نہیں کر سکتے. ہاں اگر کرنا ہے تو ہمارے سے کپڑے خود مشکل ہو تو طواف کرو. اب ہر ایک کے پاس کہاں سے خود کے کپڑے آویں, جو اس مکے سے اپنی کچھ تجارت بھی بنا رکھی ہوگی انہوں نے کہ ہم کپڑے بہت سارے نئے رکھیں گے, باہر سے لوگ آئیں گے تو کپڑے خریدیں گے, خود مشکل کپڑے خریدیں گے, تجارت بھی بنا رکھی تھی انہوں نے. اور جو جس بیچارے کو کوئی نہ ہو, پیسے ہی کوئی نہ ہو, غریب آدمی ہو, وہ کیسے کپڑے خریدے؟ وہ ڈرون کی نہیں, ان کا دباؤ ان کپڑوں سے نہیں کر سکتے, ان کا پتوا تھا ان کپڑوں سے نہیں کر سکتے. پر ایسی عورت ہے جی, عورت ساتھ ہے جی, عورت ساتھ ہم کیا کریں ہیں جی؟ تو دھجی سی فرجی پر رکھ لے, میں سب رکھ کر رہا ہے دھجی سی اپنی فرجی پر رکھ لے, میں سواب کرتی رہے. دیکھو جی ایسے سے ننگے ننگے سواب کرو. اچھا, اور اگر ان کپڑوں سے طواف کر بھی لیا ہے, ہمس کپڑوں سے, ہمس کپڑوں سے طواف کر لیا ہے, اب وہ کپڑے جیسے حج سے فارغ ہو جائے گا نا, اب وہ کپڑے پھینکو, اب وہ کپڑے پھینک دو, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, نہ وہ کپڑوں والا خود لگا سکتا ہے, نہ کوئی اور لگا سکتا ہے. بس ختم. جس طرح میں نے دیکھا وہاں کاریں کئی کھڑی ہے, بات کوئی خراب ہو گئی, کئی کچھ ہو گئی, وہیں کوئی چھیڑ گئی, کوئی کہتے ہیں وہ کپڑے پھینک دیتے ہوں گے. اب ادھر ادھر ادھر لکھتے ہوں گے کئی پہاڑوں میں ہٹ پٹ جاتے ہوں گے. یہ سلسلہ تھا نہیں, یہ دباؤ, یہ فتوا تھا مفتی عام قریش مکہ کا. بھولائے کا کل نام, ایسے لوگ چھپائیوں جیسے ہیں, جبھی تو ننگے طواف کرتے ہیں جیسے چھپائے ننگے پھرتے ہیں. بل ہم اضالو, بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہے, یہی لوگ ہیں بالکل بے خبر. سمجھ آ گئی؟ اب فرماتے ہیں ایسے معاندین کی ایمان کی کیا امید ہے؟ تم اپنا ایمان مضبوط رکھو, نہیں مانتے یہ نہ مانے, تم اپنا ایمان مضبوط رکھو, توحید پر قائم رہو, اسی ایک کو پکارو, اور اس کے ناموں میں سے کسی مخصوص نام سے پکارنا بھی ضروری کوئی نہیں ہے کہ کون سا ورد کریں گے, یا اللہ پڑھیں, یا رحمانوں پڑھیں, یا غفاروں پڑھیں, یا ودودوں پڑھیں, یا غنیوں پڑھیں, یا مغنی پڑھیں, یا حیوں یا محیطوں پڑھیں, ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کوئی ناموں کی مخصوص کوئی نہیں بات, للہ الاسماء الحسنی, اللہ کے تو اچھے اچھے نام ہیں, لہذا انہی ناموں میں سے کسی ایک کے ساتھ پکارو, مگر پکارو ساتھ اسی ایک کو, اور کو مت پکارو, اسی ایک ذات کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں, اللہ کے ناموں کو ٹیڑھا کرتے ہیں, کج کرتے ہیں. اللہ کے ناموں کو ٹیڑھا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ناموں میں کجی کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس کی دو سنتے ہیں, اللہ کے ناموں میں کجی کرنے کی دو سنتے ہیں. ایک تو اللہ کے مخصوص نام غیروں پر اطلاق کرنا, اللہ کے مخصوص نام غیروں پر اطلاق کرنا. اللہ کا نام ہے رب العالمین, اب وہ کسی کو کہہ دیتا ہے یہ میرا رب العالمین ہے. اللہ کا مخصوص نام ہے رحمان, اب کہنا کہ رحمان ہے بنا, لازل رحمانہ, جسے مسلمۃ الکتاب کو کہتے تھے لازل رحمانہ. یہاں بھی ایک شخص کا نام محمد رحمان ہے, بغیر آدمی میں نے کہا یار یہ تو نام غلط ہے میرا, میں نے کہا جی میرے ماں باپ نے اس طرح رکھا ہے, میں نے کہا ماں باپ کا غلط نام رکھا ہوا بدلنا چاہیے, محمد رحمان نہیں, کہیں پھر کیا رکھا کہ محمد عبد الرحمان, انہوں نے کہا جی وہ تو میرا بھائی ہے. میں نے کہا پھر اپنا نام رکھ محمد عبید الرحمان, پہلے تو کچھ نہیں اس کے دل میں سوچتی تھی بات, اب کچھ سالوں سے نا اس کے دل میں کہیں خیال آ گیا, اب اپنا نام عبید الرحمان کہلاتا ہے, مگر لکھا ہوا ابھی تک محمد رحمان ہی ہے, جو اس کا وہ ہے نا بورڈ, بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے دواخانہ رحمانیہ, یہ سرپرستی محمد رحمان, ٹھیک ہے؟ رحمان صرف نام اللہ کا ہے, اور پر اس کا اطلاق کرنا یہ الحاد بن اسماء ہے, یاد رکھو. اس طرح مالک یوم الدین یہ اللہ کا نام ہے, اب کسی اور کا نام رکھ لینا یہ مالک یوم الدین ہے, عیسیٰ علیہ السلام مالک یوم الدین ہے, یہ غلط ہو جائے گا. ایک کا نام خدا کا نام ہے عالم الغیب و شہادہ, اب تم کسی اور کو کہہ دو یا عالم الغیب و شہادہ الصلاۃ والسلام علیکا, یا عالم الغیب و شہادہ, نام تو خدا کا دکھاتی ہے, وہ تو ایک ہے, باقی سب سکھاتی نام رحمان نہیں. میں خود ان کانوں سے سنا ہے. السلام والسلام علیک یا عالم الغیب و شہادہ اپنے ان کانوں سے میں نے سنا ہے. یہ ہمارا بھائی ہے نا, اس کے سامنے آج ایک مسجد ہے, اس مسجد کے اندر یہ اسرات السلام پڑھتے ہیں. اب پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں, اس وقت پڑھتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اللہ کے مخصوص نام خیروں پر اطلاق کرنا یہ الحاد بالاسماء ہے. دوسرا بتاتا ہوں, اللہ کے ناموں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے نام ملا کر پکارنا. جیسے میں نے مدینہ پاک میں ایک آدمی میرے ساتھ جہاں بیٹھا تھا, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے ساتھ پھیرا, یا اللہ یا حبیب یا اللہ یا حبیب یا اللہ یا حبیب یا اللہ یا حبیب یا اللہ یا اللہ یا رسول یا اللہ یا رسول یا اللہ یا رسول, یوں کہنے لگا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کب تک پڑے گا یہ. میں نے اسے تھوڑا دوسری نگاہ سے دیکھا نا, تو میں سمجھا یہ کوئی بابڑا بیٹھا ہے. تو وہ اٹھ کر کے نا آگے چلا گیا, وہاں جا کے بیٹھ گیا, وہاں یا اللہ یا حبیب یا اللہ یا حبیب یا اللہ یا حبیب یا اللہ یا حبیب پڑھنے. میں نے کہا یہ ہم ایسے بھی ہوتے ہیں, یا اللہ یا محمد یا اللہ یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین, یا علی زین العابدین یا محمد باقر, اسی طریقہ سے. ہمارے ایک ساتھی جو کہ دور تصویر میں داخل ہے, اس کا نام محمد بخش ہے. یہ محمد بخش اعلیٰ کا نام ہے, محمد اعلیٰ بخش کر دے بس صحیح ہو جائے گا ان شاء اللہ. ہے محمد کا نام بھی آگے اللہ کا نام بھی آگے. ہمارے ایک ہزار دھان تھے, ان کا نام محمد بخش تھا. دو بھائی, ایک کا نام عامر بخش, ایک کا نام محمد بخش. حضرت شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو ان کا وہ نام خان تھا. انہوں نے فرمایا کہ تو اپنا نام رکھ محمد ادا بخش, محمد کا نام اپنے مقام پر سبحان اللہ, وہ نام بھی مت پڑا, اللہ کا نام ساتھ لگا محمد اللہ. اور دوسرے کا نام آپ بتاؤ, وہ ان کے قریب نہیں گیا. اس کا وہ احمد بخش اپنا نام ہے. میں نے اس کو ایک طرح احمد بخش احمد اللہ بخش لکھ دیا. وہ تو کریں گے سوال, بتاؤ ان کی نسبت سے کیا ہوا؟ ایسی نسبت کرنی مجازی طور پر جو مخصوص چیز ہے وہ اللہ کی مولانا سلال بخش بغیر نام لکھا ہے. سلال جو ہے نا وہ سواری تو وہاں چھوٹے بچوں کی بھی ہوگی, وہاں سواری تو شہیدوں کی بھی ہوگی, وہاں سواری علماء کی بھی ہوگی, وہاں سواری صدیقین کی بھی ہوگی, اپنے پڑوسی کے لیے سواری ہوگی. سواری تو بہت ہے, مگر سواری کی وجہ سے ہم کہیں کہ اس سوال جی نے بخشا, یہ تو غلط ہو جاتا ہے. بخشا اللہ میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ فریاد نہیں, یہ کہتے ہیں تصویر دکھاؤ محمد کا لگا, یہ تصویر دکھاؤ جی اللہ کا نام ہے, محمد حضور کا نام ہے, اللہ کا نام بخش لگاؤ تو پھر وہ کام خراب ہوگا. میں یہاں بولے سنوں میں اللہ بعض مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے اصلی کلمہ افضل الذکر اور نقلی کلمہ افضل الذکر. اصلی کلمہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس میں محمد کا نام بھی اللہ کے نام کے ساتھ مل گیا ہے. نہیں جی اللہ کا جملہ ہے, سکھوں والی بات ہو گئی. سکھ کہتے ہیں تم مجھے اللہ کے ساتھ محمد کا نام لگاتے ہو. لا الہ الا اللہ یعنی حاجت روا مشکل کشا اور نافع خان موتی مانے اور فتح شکست دینے والا عزت عزت دینے والا اللہ یہ ہے, اور حضور پاک حضور پاک یہ نہیں, حضور پاک تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, آکام انہوں نے پہنچایا ہم تک. یہ جملہ رہتا ہو گیا, سمجھائی نہیں؟ ہاں یہ نہیں مطلب کہ ہم نے اللہ اور محمد کا نام ملا لیا. پکار میں نے کہا تھا پکارنا, یا اللہ یا محمد, یا اللہ یا علی, یا اللہ یا حسن, یہ مطلب ہے. تو اس میں پکار تو نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہم پکارتے ہیں حضور کو, یا محمد رسول اللہ کہتے ہیں پکارا پایا, یا محمد رسول اللہ, یہ بھی غلط ہو جائے گا. میں نے ایک دن پوچھا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین, میں نے کہا جی یہ یا رحمت تن ہے یا رحمت تو ہے, تو بھی بات نہیں ملوں گا. میں نے کہا اس میں بھابیت کی کیا بات آ گئی, میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا اگر رحمت تن ہے جی تو نکرا ہوا نا, منادا منادا نکرا مزا ہوئے تو وہ منسوخ ہوتا ہے, تو غیر مہینہ ہوگا, نکرا غیر مہینہ, پتہ نہیں کس طرح کو بلا رہا ہے, تو ہوا کوئی رحمت للعالمین, نکرا غیر مہینہ, حضور تو کوئی نہ ہوئے. اچھا جی پڑھو یا رحمت تو للعالمین, ہاں پھر ہو جائے گا نکرا مہینہ, گیارہ جو لو جس طرح ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ترکیب بھی غلط ہے بالکل, سر یا رحمت للعالمین سارے یہی پڑھتے ہیں. السلام تو سلام علیکم یا رسول اللہ, سلم علیکم یا حبیب اللہ, سلم علیکم کیا ہوتا ہے؟ سلم علیکم سلم علیکم, وہ بڑے بڑے مولوی ان کے پڑھتے ہیں. میں نے کہا سلم علیکم کیا مطلب ہوا, اس کا معنی کرو. آپ دو معنی سمجھ گئے ہو جی, ہاتھ رسما کے ایک معنی ہاتھ رسما کے یہ ہے کہ جو مخصوص نام اللہ کا ہے وہ ہے ان پر اطلاق کرو. دوسرا مانا یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ دوسروں کا نام ملا کر پکارو. سید العلماء کامیابی, ایسے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو ان کا مطلب بہت جلد سیدھا ہوگا. ممن خلق لا امتی یادین بحقی وفی یادین, ہماری مخلوق میں سے کئی لوگ ایسے ہو گزرے ہیں جو حق کے موافق ہدایت کرتے رہتے ہیں, حق ہی کے موافق انصاف کرتے ہیں, یعنی ان میں سے بھی ہے میرے قوم میں موسیٰ امتی یادین. ملدی قدم بھی آیا آدرا, جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ہم ان کو اس طور پر آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے. رہو اب کیوں نہیں پکڑتے, اب انہیں میں مہلت دیے جا رہا ہوں, مگر انہیں قیدی مگر جب میں پکڑوں گا تو یقین جانو میری پکڑ بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے, چھوڑتا نہیں ہوں میرے ہاتھ سے نکل نہیں سکتے. آپ بھی نہیں مانتے اور اپنی بات پر غور نہیں کرتے, شکوا مات اولم یہ تو ہٹ کرو. ان کے صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کا جنون نہیں ہے, کسی قسم کا جنون نہیں ہے. کہتے ہو بہت سے بڑا نظیر ہوتی ہے, وہ تو صرف کھلے کھلے کپڑوں والے ہیں. سجر اولم یہ ضرور ہی ملک کو سما بات بنا ہم خلق اللہ میں شاید منا چاہیے کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمان زمین کے سب طرف اور خودمختاری میں اور دوسری چیزوں میں بھی خلق اللہ جو اللہ نے بنایا ہے اس بات پہ غور نہیں کرتے. منا چاہیے کدھر سارا باجر ہو, شاید ان کا وقت معین قریب ہی آ چکا ہو, موت قریب ہو, کیا بتا تھا میں ابھی نوجوان ہوں جی, ابھی بڑا وقت ہے اور کیا پتہ نوجوان پہلے مر جاتے ہیں بوڑھے رہتے ہیں, زیادہ زندہ ہوتے ہیں پوتے مر جاتے ہیں. اب یہ حدیث سے بات ہوئی پھر بولا یہ بتائیں اس ہمارے حق واضح ہونے کے بعد اب کون سی بات پر ایمان لائے. دیکھو میں یوز لے لیتا ہوں بلا ہاتھ, جسے اللہ گمراہ رکھے نا اسے کوئی راہ راست پر آنے والا نہیں ہوگا, بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں حیران سے چھوڑے رکھتا ہے. ایسے تم تو نہ بنو نا, مسئلہ میرا مان لو, تعجب کی بات ہے ہمارا بیان نہیں لگتا, جو ماننے کی چیز ہے وہ مانتے نہیں بلکہ الٹا صرف کرتے ہیں. اور یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ سوال بتا کمال ہے اچھا بھائی ایان مرسہ اس کا کیا کب آیا یا رسول اللہ آپ ان کو جواب ایک جواب نہیں سات جواب سات نکل جائے انما علمها عند ربی اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے ایک جواب دوسرا لا جلی حال وقت یا اللہ ہوئے صرف وہی اس وقت اس قیامت کو ظاہر کرے گا اس کے بعد ٹائم آ جائے گا ایک دم ظاہر کر دے گا تیسرا جواب مخلوق کو اس کا علم ہو تو زاحت نہیں ہو سکتا سب کو لفظ سماوات بنا یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں معمولی حادثہ تو نہیں کوئی تماشا تو نہیں یعنی ایک مستقبل بلکہ اس کا وقوع آسمان زمین میں بھاری حادثہ جتنے ہم ڈرتے ہیں اسے جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوق ہے نا جاندار سب ڈرتی ہے کہ کہیں کیا مت نہ آ جائے یہ انسان ہی ہے جو چوتھا جواب وہ تم پر تقریر نہیں آئے گی مگر وہ یکدم آئے گا اچانک آتا سخت حادثہ پانچواں جواب یس ارو نگا کرنا کبھی نہ یہ کافر تو آپ سے قیامت کے بارے ایسے سوال کرتے ہیں گویا آپ اسی کتو میں لگے رہتے ہیں کب کیا آئے گی کب آئے گی کب آئے گی کبھی آپ اس کی تلاش کریں پورے واقع آپ ان سے کہیں اس کا علم صرف اللہ ہی ہے لیکن اکثر لوگ اس کو حقیقت کو نہیں سمجھتے علم بھی اسی کو ہے تو گزارے کبھی ہوئی کسی کے حوالے نہیں کیا کسی کو پہلے چھٹا جواب کل نام لے کل نفس ہی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ میں تو اپنے لیے بھی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے بھی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا جیسے نفع نقصان پر میرا قادر نہ ہونا ہمیشہ ہے اپنے لیے نفع نقصان پر قادر نہ ہونا میرا ہمیشہ ہے وفات تک ہے اور وفات کے بعد بھی ہے ایسے ہی علم غیب بھی مجھ سے منتفی ہے لیکن جو کچھ اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے اس میں دوسرے کو کوئی اختیار نہیں ہوتا اللہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا سمجھے جا رہے ہو نا ساتواں جواب لو کن کو عالم الغیب دستخط من الغیب وما مسلم یسوع اگر ہے بھی نفع نقصان میں جانتا ہوتا میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھ کو کبھی بھی نقصان اور سختی نہ پہنچتی بکرو فاقہ نہ پہنچتا اور دو دو پتھر باندھے بھی ہوتے اگر میں مالک ہوتا نفع نقصان میں پتھر کیوں باندھتا اپنے بیٹے ان انا الا نذير مبشر قوم يؤمنون شو میں نے تکلیف نقصان شو کمانا برائی جو کرتے ہو تو جم جاتے ہیں ہمارے اوپر بدلے برائی مانا ہے نہیں اصل میں جس نے کیا بھی ہے بدلے کس طرح کر رہے ہیں اصل میں اس کا نقصان اور ان کا مانا ہے سختی حضرت کے دن تو میں تو صرف مومنوں کے لیے نذیر و بشیر ہوں غیب دان نہیں ہوں مختار کل نہیں ہوں مالک مختار نہیں ہوں ہمارا دان تو صرف اللہ ہی ہے اسی طرح ہمارا کل بھی اللہ ہی ہے میں نہیں ہوں میں تو نذیر و بشیر ہوں اللہ کو ہے گناہ مطلب اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب کو جاننے والی ہے سب کچھ جاننے والی ہے اللہ نے خلق کو من نفس واحدہ ہے یہ ضمیر آگے دعویٰ ثانیہ کی وہ ذات ہے جس اکیلے نے تم سب کو اپنے اپنے ماں باپ سے بنایا من نفس واحدہ اپنے اپنے ماں باپ سب کا ایک ہی ماں ہوتی ہے اور ایک ہی باپ ہوتا ہے دو تو ماں نہیں ہوتی نفس واحدہ کا معنی یہ ہے جہاں ملا سو جہاں اور اس کی بیوی اسی کی جنس سے بنا یہ سن نہیں رہا تاکہ وہ جاندار اپنے جوڑے سے سکون اور اطمینان حاصل کرے جو غیر جنس کی ہوتی نہیں اگر ہو جائے خبری ماں نہ وہ ایک دفعہ دانت نکالے جم جائے گا ہم جنس بنا بیوی بھی ہم جنس بنی جب مرد بیوی سے ہم فراش ہونا ہے ہمارا پھر عورت کو ہلکا سا ہمر کھایا جاتا ہے جسے رہ کر مرد چلتا رہتی ہے جس وقت وہ مرد اپنی بیوی سے ہم آغوش ہوتا ہے ہم فراش ہوتا ہے ہم بستر ہوتا ہے ہم الگ ہم اس عورت کو ہلکا سا ہمر کھایا جاتا ہے جسے وہ لے کر چلتی پھرتی ہے آج بھی لمبا آج کھلا جب زیادہ بوجھ والی ہو جاتی ہے اپنی حامد کو کہتی ہے یہ اب وہ جلد ہی لڑا کرے اللہ بچہ دینے والا ہے اللہ بیوی رب کو پکارتے ہیں لین آتے تنا صالحن لنکونن من الشاکرین اگر تو نے یا اللہ ہم کو صحیح سالم بچہ دیا تو ہم تیرا بڑا ہی احسان کریں گے اب تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ہمیں ٹھہرا ہوا ہے اس کو صحیح سالم کہہ کے میں تیرا شکر کرتا ہوں مگر جب آتا ہوں جب ان کو صحیح سالم بچہ عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اب دیکھو اس کی ابھی بھی کا حال یا اللہ بھی میں آتا ہوں وہ دونوں خدا کا شریک مقرر کرنے لگتے ہیں اسی اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ ان کے دل سے بہت ہی پاک اور چنانچہ ایک شخص آیا میرے پاس ایک عورت آئی گھر میں آئی میرے گھر والے کو کہنے لگی پتنی 30 سال ہو چکے ہیں کوئی بچہ نہیں ہوا ہمارا لے گئے جی بیوی جی گل تو سنو یہ تو جاگ ہو مجھے کون کھاؤں گا کالے شاہ دیتا نہ کالے شاہ دیتا خدا دیتا نہیں نہ کالے شاہ دیتا ہے یہ ہارے بالکل سے چاہتا ہے یا اللہ لہو شرکا کی ماں آتا ہوا پہلے سے کہتے تھے یا اللہ کو میرے بھائی صحیح سارے بچہ لے کسی سے مل گیا کالے شاہ دیتا ہے یا اللہ لہو شرکا کی ماں آتا ہوا یہ بالکل زندہ مثال ہے یہاں آدم کہاں سے آیا یہاں پہ آدم کا تذکرہ ہے اور لفظ بھائی کا تو ہے کیوں جی آپ کے کتنے باپ ہیں میرے کتنے باپ ہیں میں نے ایک ہی ہے میری ماں بھی ایک ہے نندم سے بھائی جائیے سب کے لیے یاد ہے میرے جی ہاں حضرت تو بہت صحیح ہے نہیں باقی جی جب ضرور سے آپ کا دس ہے یہاں سے مطلب فرد اور بلا رہے ہیں آدم کو یاد رکھنا جس ساتھ نے بھی ایک رکھا اور میں واپس دے رہے ہیں میں نے اس کو بالکل بیٹھ رکھ رکھی ہے پوری بہن جس پر لکھا ہے یہ سارا لکھا ہوا ہے بے شک اس کو فوٹو کر رہا ہے فوٹو کر رہا ہے مراد مطلق سوئی سوجا ہے عام اطمینان کی عادت بتائی گئی ہے جن مفسرین نے آدم اللہ مراد لیے غلطی کی اور خلاف قرآن ہے شان پیغمبر سے بعید ہے وہ شرک جیسے جرم عظیم میں مبتلا ہوا نہیں آپ ملا ٹھیک ہے نا جی ایک بات اس نے کی ہے فرمان علی نے فرمان علی اس نے کہا اسی بنا پر اپنے لڑکوں کا نام پیر بخش سلار بخش وغیرہ رکھتے ہیں یعنی خدا نے نہیں دیا بلکہ پیر میاں یا مزار میاں نے عطا کیا لیکن اب کھچ مار گیا ہاں اگر یہ مطلب نہ ہو بلکہ صرف نام رکھنا مقصود ہو تو شاید کچھ مذاقہ نہ ہوگا میں نے بولے خنجیر بھی کہتا ہے شاید اسی گنجائش کو دیکھ کر شیعہ لوگ عبد الحسین وغیرہ نام رکھتے ہیں بھلا یہ بتائیں یزید حجاج ابن ملجم شمر نام رکھنے میں مذاقہ نہ ہونا چاہیے کیونکہ صرف نام رکھنا ہی مقصود ہے نا مذاکر میر نبی نے غلط نام کیوں بدلے ٹھیک ہوگی نا بات اچھا جی اجی شری کو نما لا یا خود خوشحال ہوں یا خود خوش ہو جائے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسوں کو اللہ کا شریک مانتے ہیں تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے بلکہ ان کی حالت یہ ہے تم یہ خلقون وہ خود پیدا شدہ ہیں ان کی اپنی حیات مستعار اور مانگی ہوئی ہے دوسروں کو کیا پیدا کریں گے وہ ولایت پتی ان سلام ولا ہم اور وہ کسی طرح بھی ان مشرکین کی مدد نہیں کر سکتے او ہو او مدد کرنا تو رہا کجا وہ خود اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو ملان بدھم یا سنو تو ان کا ضرور ہمیں خدا مگر یہ مشرک کس قدر کوئی سدھی لوگ ہیں کتنا سمجھا دیا ہم نے صاف بات نہیں سمجھائی یہ اتنی سدھی لوگ ہیں اگر ان کو راہ رات کے لیے دعوت دو وہ تمہاری دعوت پر کبھی نہ چلیں گے لا سبھی ہو سلام علیکم تم پر دونوں باتیں برابر ہیں اداؤ تم ہم امام تم سامی تم تم ان کو دعوت دو یا خاموش رہو اندر ہندو نظارے باد سالوں کو مریا سجیب لکم ان کو تم ساد بہین پھر بھی اطمان حجت کے لیے ان سے کہہ دو او مشرکو حقیقت تو یہ ہے اللہ سے نیچے نیچے تم جس جس کو پکارتے ہو یہ تو ہے بندے تمہاری طرح مخلوق تم مخلوق ہو جناب یہ بھی مخلوق ہے مخلوق ہونے میں ایک جیسی مدعو ہو اچھا بھلا ان کو پکار دیکھو پھر اگر تم سچے ہو انہیں چاہیے تھا کہ تمہاری پکار سن لیتے اور قبول کر لیتے تمہاری مانگی مرادیں پوری کر لیتے لیکن وہ ان تمام صلاحیتوں سے آ رہی ہیں ایک تو حاجت روا ہونا چاہیے نا پھر یہ بتاؤ یہ بتاؤ کیا ان معبودان باطل کی کوئی ایسی ٹانگیں ہیں جن سے وہ یہ چلتے پھرتے ہیں اب جسے کو پکارتے ہو اب ان کی ایسی ٹانگیں ہیں جن سے چلتے پھرتے ہیں یا تو ٹانگ ہوتی ہی نہیں مٹی باندھی ہوئی ہے یا ٹانگ ہوتی ہے ابھی نیا نیا دفن کیا ہے نہیں مگر وہ ٹانگ سے چلتے تھے نہیں تم ان کو قبرستان میں لے جاتے ہو تم ان کو نیچے دبل کرتے ہو یا یہ جو بت ہے بت کی ٹانگیں تو ہوتی ہیں مگر ان ٹانگوں سے کہتے ہیں املا ہم ایسے ہی اب یوں نہ بہا یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو پکڑ سکیں یا ہاتھ ہی کوئی نہیں مٹی بن گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یا ہاتھ تو ہے مگر وہ ان سے پکڑتے نہیں ہلتے بھی نہیں ہاتھ اور جو بت ہیں ان کے ہاتھ بھی تو ہیں بناوٹی ہاتھ بناوٹی ہاتھ ہاتھ تو نہیں نا وہ شکل ہاتھ ہو گیا مگر وہ پکڑ سکتے ہیں کوئی گرو شرکا کم ہاں ہم نے ہم آئیوں نے سنو نہ بھیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے کسی چیز کو دیکھ سکتے ہوں آنکھوں سے کوئی دیکھتے ہیں ہم نے ہم آزاد ہوں یسم نے بیاہ یا ایسے کان ہے جن کے ذریعے یہ سن سکتی ہوں کتنا سمجھایا خدا نے کیسے طریقے سے سمجھایا اس سمجھانے کے بعد اب ذرا پوچھیے یا رسول اللہ حضور شرکا کو ان تجویز کردہ شرکا کو بلاؤ پھر سب مل کر میرے خلاف جو کاروائی کر سکتے ہو کرو ہاں بالکل بولت رہ دو مجھے لیکن یاد رکھو ان ولی اللہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے کیونکہ میرا کار ساتھ مددگار صرف اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے ولدی تدعون من دونہ اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ سے نیچے نیچے وہ تو ایسے ہیں کہ لا یستطیعون نصرکم تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے ولا انفسہم ینصرون تمہاری مدد کیا کرتے اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے وَإِن تَدْعُوهُمْ مِنَ الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا مسلمانوں اب دیکھ لو شکوا ان مشرکوں کا کیا حال پوچھو اگر تم ان کو رائے راست کے لیے دعوت دیتے ہو تمہاری بات سنتے ہی نہیں پر تراہم یم ضرور نہیں رہے گا اے مخاطب تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ نہیں سوچتا کہ کیا جواب دیں بسارت عبرت کی کوئی نہ خیر یہ کافر آپ کی نہیں مانتے تو سودا میں نہ مانے آپ یا رسول اللہ اپنے اخلاق ہمیشہ سے کام لیتے ہوئے خود راہوا درگزر کرو امر بالعرف اور امر بالمعروف کرتے رہو توحید کا اعلان کرتے رہو وعرض عن الجاہلین جاہلوں کا منہ نہ لگائیں فإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ اطلاع کے بعد مربوط میں شبہ کرو بت عباد کی شکل ہے عباد نہیں ہے وہ اور جو مر جاتا ہے اس کی لاش رہ جاتی ہے روح اوپر چلا جاتا ہے یا نیچے چلا جاتا ہے مشرک پیر کا روح جو ہے نا وہ جہنم میں چلا گیا صاحبین میں چلا گیا جو نیک لوگ ہیں ان کے ارواح جو ہیں اعلیٰ علمی میں چلے جاتے ہیں وہ یہاں کہاں ہیں یہاں تو لاش ہے لاش کو لوگ بت کہتے ہیں اے بت بیٹھا ہوا اس لاش کو کہہ دیتے ہیں تو عبادت کا لفظ جو ہے نا وہ بیت مار مکان کے کہا گیا ہے پہلے تو محبت تھا نا اب جس وقت مر کے تو محبت کہا رہا اب تو لاش ہے ٹھیک ہے مہما یم نگر نے کبھی شیخ پانی نے سون فل سہیل ملا اور اگر بال فرد کسی وقت بت اقاضا ہے بشریت آپ کو شیطانی وسوسہ ابھارے اور آمادہ کرے فل سہیل ملا آپ بنا مانگو تو صرف اللہ سے بنا مانگا کرو غیر اللہ سے بنا مت مانگنا یہ بے شک بات تو حضور کو کہی جا رہی ہے مگر سمجھایا جا رہا ہے امت کو حضور تو غیر بات ہے کہ غیر اللہ سے استعانت نہیں کرتے تھے انہو سمیع علیم کیونکہ وہی ایک ہے سنتا جانتا وہ ضرور آپ کو پناہ دے گا اور کوئی نہیں پناہ دینے والا اب یہ آگے مانوی تاکید آ گئی جو آگے ایڈ آ رہی ہے یہ مانوی تاکید ہے ماقبل کی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ذكروا فاذا هم مبصرون ویسے بھی پرہیزگاروں کا یہی سیوا ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اسی وقت ہوشیار ہو جاتے ہیں شیطان کی حرکت ہے بڑے بڑے لا حول ولا قوۃ یعنی جن کی طرح وہ قسم کہا جائے لاہور پڑھتے ہیں اور وہ بھی لا کے شیطان رجی پڑھتے ہیں تذکر اسی وقت دونوں ہوشیار ہو جاتے ہیں فیضا مبصرون ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جی جب ان کو کوئی لاحق ہو جاوے کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے لگ جاوے لاحق ہو جاوے اچھا میں احوان ہوں ادھر دوسری طرف ان کے مدے مقابل ان کے کافر بھائی جو شیطان کے بھائی ہیں یمن تم نو بھائی ان کو شیطان گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں کھینچے کھینچے جس طرح گھر کے لوگ کھینچا چلا جاتا بندہ وہ انسان کو بھی شیطان رنگ کی طرح کھینچا چلا جاتا ہے سما دا جو خوشی ہو وہ کھینچنے میں کبھی کوتا ہی نہیں کرتے خود کھینچتے ہیں جیسا شکر ہے ہمارے ہاتھ لگا ہے کہ بندہ ہاں جی گھبرائی چھکوا میں عالم قاسم یا جتن قالو لولا جتب ایسا جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے کچھ دن تو اعتراض کے طور پر کہتے ہیں آپ کیوں نہیں اپنی طرف سے کوئی چن چان کے لیے آتا ہے اور اوپر سے نہیں آتی تو خود ہی کہیں سے چن چان کے لیے آتی یا رسول اللہ آپ جواب دیں ان جماعت پہ بھی ہماری گواہی نہیں کرنے میں تو صرف اس وقت کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر کی جاتی ہے بہرحال جو کچھ بھی ہوا یہ میں نے صورت آرام بیان کیا ہے جس میں تین باتیں بیان کی ہیں تین دعوے تھے تین دعووں کو بتلائے پیش کر دیے پھر آخر میں میں نے یہ باتیں بھی سمجھا دی جو ان کے اعتراض ساتھیوں کا جواب بھی دے دیا حال آپ بسائے میں رب کو اس صورت میں جو فکر ہوا یہ سب تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز کرایا ہے ہدایت ہے میری مجسم رحمت ہے مستفید ہوئی ہوتے ہیں جو کہ منیب ہوتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اس واسطے تمہیں بھی چاہیے تمہیں بھی چاہیے جب قرآن پڑھا جائے خوب کان لگا کے سنا کرو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو ہستا میں ہوں خوب توجہ کے ساتھ سنا کرو کان لگا کے سنا کرو وہاں سے تو چپ رہا کرو بالکل خوش تبھی سمجھ آئے گی نا جو خود ہی بولتے رہے تو پھر کیا سمجھ آئے گی اس اللہ کم ترحمون تاکہ تم پر خدا کی رحمت اور ہدایت کاملہ ہو اور رب سے کل نصیب ہو یہ رحمت اور ہدایت والی بات کون سی ہے میں خدا ہوں رحمت اللہ قومی جو بھی ہوں وہ ہدایت والی بات کون سی ہے ہدایت والی بات یہ ہے کہ بس کل رب کا بھی نفس کا وہ جو ہدن ہے اس ہدن کی تشریح ہو گئی ہے بس کل رب کا بھی نفس کا ہدایت والی بات یہ ہے حاجات کے واسطے اپنے دل میں صرف اپنے رب کی یاد کر غیر خدا کو نہ یاد کر اور یاد ہی کر اس کا طریقہ بتا دیا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے تذکرہ یاد ہی کر تو بڑی عاجزی سے یاد کر وخیفتا ڈر کر کے خدا سے ڈر ہو ودوندر جارے من القول اتنی اونچی آواز کے ساتھ نہیں کہ پکار کر بلانے سے برابر تو اسے کب پورا جا اور یاد بھی ہر وقت کر یہ نہیں کہ کسی وقت یاد کیا کسی کسی وقت بھول گیا میرے حضور لیول آسان ہر وقت کا یاد صبح ہو شام ہو یعنی صبح شام کہہ کے مراد ہر وقت ہے جب صبح شام آتا رہتا ہے ہر وقت آتا رہتا ہے مدا تو کمبھ لگا دیں اور اللہ کی یاد اور پکار سے غافل نہ ہو بالکل جس سے مشرق قابل غافل ہو جاتے ہیں کیوں جن میں انسانوں کی تو حیثیت کیا ہے یہ کوئی اتنا مقام رکھتے ہیں وہ لوگ وہ ہستیاں ان نظرتی وہ ہستیاں ان نظرتے کا جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی جن کا بہت اونچا مقام ہے وہ کون ہے فرشتے یا جس تک بھی ان عبادت ہی وہ بھی تو کسی وقت اس کی پکار دے سرتابی اور سرکشی نہیں کرتی حالانکہ بڑے مقرر ہیں حالانکہ وہ معصوم ہیں معصوم ہونے کے باوجود مقرب خدا ہونے کے باوجود ان دربک تیرے رب کے پاس ان کا مقام بہت عالی شان ہے اس کے باوجود وہ بھی اللہ کی عبادت سے اس کی پکار سے کبھی سرکشی نہیں کرتے ہر وقت اس کی یاد میں رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کو شریکوں سے یہ سب بھی ہو شریکوں سے نائبوں سے معاملوں سے وزیروں سے مشیروں سے نظیروں سے شبیروں سے کاف ہی کہتے رہتے ہیں آگے فرمایا کہ اسی ذات والی تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہیں ہر وقت کیونکہ مظاہرے ہیں نا مظاہرے استعمال کے لیے ہوتا ہے یعنی ہر وقت وہ اس کے آگے سر بسجود رہتے ہیں اب انسان جو ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی وساوے اس کے اندر ایسوں کی بھی سر کو بھی کرنے ضروری ہے ایسے پلیتوں کی اتنے درائل دیے پورے نو سپارے ہو گئے اور ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی بات کی معلوم ہوتا ہے کہ جدی بے ایمان ہے بڑے سا یہ شرارتی ہیں ان کی سر کو بھی کرنی چاہیے ان کے خلاف ارادے جہاد کرنا چاہیے ایسے بڑی سارے نو پورے نو سپارے ہو گئے اور ابھی تک ان کو سمجھا کے وہاں کر کے نصیحتیں کر کے بڑے دراصے دے کے ان کو سمجھا رہا پھر بھی اپنے ہاتھ ہاتھ پہ رہتے ہیں تو اس واسطے کر کے ان خلاف ایران ایجاد کرنا چاہیے ہے ہیں، لیکن اس سے پہلے دو باتیں ضروری ہیں. کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ جہاد کے پہلے قانون نہ معلوم ہوں گے تو کیسے جہاد کرو گے؟ وہ پہلے قوانین معلوم ہونے چاہیے، پھر جہاد کے قوانین معلوم، پھر یہ ہے جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا انفال، غنیمت کا مال، کہیں وہاں آپس کا اتحاد ختم کر دو لڑتے لڑتے. پہلے تمہیں بتاتا ہوں یہ مال تمہارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، اس وقت میرے کہنے کے مطابق تقسیم کرنا. یہ بات تمہیں سمجھانی ہے، یہ صورت انفال میں سمجھائے گی انشاءاللہ. ان کا مال یہ بھاگ جائیں گے، ان کا مال حکومت کا ہاتھ میں آ جائے گا. لڑنے میں لڑ جانا آپس میں. ہاں تمہارا اتحاد اتحاد کہیں اس کا سورہ میں دیکھا جائے خیال رکھنا کہیں مالے حکومت کے تقسیم میں آپس میں لڑنے لگ جائے تمہارے اتحاد میں چھیت آئے. میں نے تمہیں سورت انسان ساری مکمل روایت بیان کیا ہے کہا کہ تمہارا اتحاد کہاں رہے یا تم آپس میں لڑنے لگ جاؤ گے اتحاد کہاں رہے گا بتا رہے گا کیا لڑو گے آپس میں لڑتے رہو گے. میں نے اس لحاظ سے کر کے کل اس طور پر ربط لگایا تھا خیال آپ کو یاد میں جلدی جلدی ہے. اب انسان جو ایسا انہیں معلوم نہیں ہوتا شیطانی آسانی کا دور ہے ان لوگوں میں ایسی کسی کو بھی ضروری ہے جب جلال ہم نے بیان کر دیے مسئلے کو بھی باہر اور ثابت کر دیا ہم نے اس کے ساتھ جلال کے ساتھ نکلی جا اپنی سرکاری آسانی پلانوں کا زور ہے کہ آج ان کو سب کو بھی کرو اس واقعے کے خلاف اعلان جہاد کرنا چاہیے. لیکن اس سرکاری دو باتیں ضروری ہیں. ایک تو جہاد کے قوانین معلوم کرنے چاہیے جب تک طریقہ بنائے تو جہاد کرنے کا کیا رہے گی ہمارے بھاؤ ہے. دوسرا جہاد کے بعد میرے غنیمت ملے گا اللہ کے بدل سے اس کے صحیح مسائل معلوم کر لو تاکہ اس کی غلط کو تقسیم میں آپ اس میں جھگڑا نہ پیدا ہو. یہ جھگڑا ہو جائے گا ہماری تنظیم میں فرق آ جائے گا اتحاد اور اتفاق پتہ رہے گا. اس بات کو کر کے جو صورت کا بھاگ جائے گا یہ اسی میں بیان کروائے انہار میں دو چیزیں بیان ہوگی انہار میں دو چیزیں بیان ہوگی قانون جہاد اور تقسیم انفال. تقسیمی انفال اور قانونی کتاب تقسیمی انفال قانونی کتاب قانونی کتاب تقسیمی انفال یہ صورت مشتمل ہے یہ صورت مشتمل ہے اوپر تنظیم کے اور مقصد کے ہاتھیوں کے تنظیم پہلی آئے اور مقصد جو ہے وہ مشتمل ہے جو میں نے پایا چالیس آئے تک ہے چالیس آئے تک یعنی پارا ختم ہو جاتا ہے پارا ختم ہو جاتا ہے چالیس آئے اور دوسرا بار اکتالیس ہی آئے سے شروع ہوتا ہے اکتالیس ہی آئے اس کی لمٹنگ بنانا ہوگی یہاں سے کرنے کے لیے ہوں گی پانچ امرتیں پہلے بعد میں آٹھ امرتیں بنانی ہیں اور پانچ کمانی بنانا ہے یہاں سے پانچ امرتیں اور پانچ کمانی امرت نمبر ایک پہلی آئے قلت نمبر دو پانچویں آئے قلت نمبر تین ساتویں آئے قلت نمبر چار نو دس آئے قلت نمبر پانچ گیارہویں آئے قلت نمبر چھ بارہویں آئے قلت نمبر سات تیس آئے قلت نمبر آٹھ بتیس آئے سی اور دو یہ آپ ہو جاتے ہیں اور کون کر رہے ہیں پہلا قانون ہے نمبر پندرہ یہ قانون سب لائی الگ نامی سے شروع ہوں گے لائی الگ نامی لائی الگ نامی لائی الگ نامی پہلا قانون ایک نمبر پندرہ دوسرا قانون ایک نمبر بیس تیسرا قانون ایک نمبر چوبیس چوتھا قانون ایک نمبر ستائیس اور اٹھائیس پانچواں قانون ایک نمبر انتیس ٹھیک ہے بیٹا یہ پانچ قانون بنانے میں آپ لوگ بنانا ہوں یہ ہماری بات ہے آگے تفصیل مار نمبر دو اور باب سامنے یہ پانچواں قانون آٹھ نمبر آٹھ نمبر انتیس اور پھر دوسرا بات یہ جو پہلے بنانا ہے ان کی تفصیل ہوگی کچھ قانون بنانا ہوں گے پہلے جو ارادہ کیا تفصیل تفصیل اللہ مالے مسئلہ ہے اس کی تفصیل آگے ہوگی اس لیے چار لوگ بنانا ہے 40 تیسرا قانون آیت نمبر 60 چوتھا قانون آیت نمبر 61 سے 63 تک یہ کتنے قانون ہوگا جی؟ پہلے بیان ہوئے تھے، پہلے بیان میں 5 قانون، اس میں 4 قانون ہم نے کوئی حمل نہ کریے، قانون نہیں ہوگا آگے قوانین متعلقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی 4 قانون ہے، 4 قانون، پہلا قانون آیت نمبر 64 قانون آیت نمبر 65 اور 66 تیسرا قانون آیت نمبر 67 شست و ہفت چوتھا قانون آیت نمبر 70 71 ہفتار ہزار ہمار کے بارے آپ سے پوچھیں گے آپ سے پوچھیں گے ہمار کے بارے میں کل آپ ان کو فرما دیں انفال انفال مال غنیمت انفال مال غنیمت صرف اللہ کا ہے اور لحاظ اور تقسیم کرنے کے رسول کو کہا گیا ہے کہ میرے حکم کے مطابق ہو تقسیم کر رسول کا نہیں رسول کو خدا کے حکم کے مطابق کہا گیا ہے کہ اس کے مطابق تقسیم کرو گے سمجھتا ہے تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے اور تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے مجھے دینے لگ جاؤ اس لیے تقسیم مال میں جھگڑا نہ کرو سب کو تم لوٹا خدا کے حضر سے کرو خدا کے حضر سے کرو تقسیم مال میں جھگڑا نہ کرو کیونکہ تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے اللہ کے مالک والا رسول کو کہہ دیا کہ اس کو تقسیم کرو تم بھی تم کار ہوتے ہو جو سماج ہے تو ہم بھی تقسیم ہندوستان کے ہیں کریں گے اللہ کی دنیا رسول کو کہا ہے تم تقسیم کرو اس لحاظ سے رسول کا کہا گیا تقسیم کرنے کا انہوں نے کہا کہ تم کب تم تقسیم کرو حق کو سن رہا اللہ کے حضور سے کرو وہاں سے ہم رات کریں گے تو اور اپنا باہمی معاملہ ٹھیک رکھو اب لوگ اپنا معاملہ ٹھیک رکھو آپ کو مسئلہ آج بھی رکھو یہ تم کہتے ہو کہ میں اپنے کو سکیا نہیں ہے مان رکھا ہوا ہے یہ مانگ ہے ان میں جہادہ حق اللہ تعالی ان میں جہادہ حق اللہ تعالی ہر لمبا دن ان یقین مساوی کی ہوئی غنیمت تین حال ہے کہ جہاد حق اللہ تعالی فلم بھی یقین مساوی بھی نازل ہے کہ بولو یہ مال کو ہے فلم بھی ان یقین مساوی بھی مشاہدے بھی نہیں ہے تو تین بھاؤ ہم نہ کیا حساب آگے کر دیا جی کیا جائے گا یہ نیا مطلب کی شرح کر دی. یہاں حق اللہ کا رسول کا حق نہیں, یہ حق ایک دوسری کی ہے جہاد کی. جہاد کبھی بجانے کہا ہے رسول کو جہاد کرتا تو اسی سے مل جاتا یہاں تو کل ہے سر جہاں نہیں سر ابھی دو سر پینسٹھ دو سر دو شست دو رسول رسول کا ہے یا رسول کا حق ہے تسلیم کرنے کا خدا کے حکم کے مطابق, یہ مطلب ہے. تمہیں جگہ کرنے کا مسئلہ کوئی حق نہیں. تم جب بنائے نبی جائے میں ہے جو ہدم مرتی ہوں وہ مرد تو ہے یہ باہر محیط ہے باہر محیط بھائی جو اتنا گھر دو لگا رہا ہوں تو بندے لوگ یہاں سے کہتے ہیں تمہارے تم کا مال ہے سب کو مجھے آپ لوگ اس کے حوالے بھی نہیں کہیں گے اور بھی حوالے میں تو میں نے یہاں یہ سب لکھا ہے اور ویسے بہت کچھ لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں ان کا بنایا ان میں بھی بنایا دن ہے اس کو ہم لوگوں کو بھی وہیں تو ہوں اس لیے آپ کی اللہ کریں گے تو اس کا ملک ہے اس کا بھی ملک ہے گاندھی ہے کہ اس کو تم کو کیا نکال لو پہلے لکھا ہوا میں نے تم سے آ سکتا ہی نہیں اور آپ لکھو گے لکھیں گے چلے پہلے بولے آپ ہی ہم لیتے ہیں کہ میں بالکل وزیر پہ ہوں اور ابھی نہ سنیے دل ہے کہ ہوگا مدد جی مل جائے تعالیٰ بات آ گئی اب میرے لیے گزر کر گئی رسول میں ہے تو ہوگا مدد بھی نہیں اپنے اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم کو بیان کرنے والا ہے بتانے والا ہے کہ خدا کا حکم جہاں بھی ہے اے جہاں مہاجرین بلا من انصار ہے یعنی اس میں کوئی حق نہیں ہے کسی مہاجر اور انصار کا کوئی حق نہیں بلا بھائی بلا مہاجر میں ضرور کیا ہے کہ کسی کی طرح کسی بھائی کر رہے جو کوئی کرنا ہے تو نے رسول کے لیے سفر تو نہیں کیا رسول کے لیے بتایا یہاں جانا دو آپ بتایا کہاں دینا ہے یہاں دینا ہے یہاں دینا ہے یہاں دینا ہے یہاں دینا کوئی بتائے گا آگے مسلم لوگ مل رہا ہے کہا کھانا ماں جڑی بھی ہوں کھانا ماں جڑی بھی ہوں جیسے اللہ چاہے نبی رسول اور رسول کا جو ہے مان کی رسول ہے جو ہوگا مدلی بن ہے جو ہوگا مدلی بن ہمیں لڑائی کرایا ہم آخوما کہ وہ پہنچانے والے ہیں خدا کے نا کام کو اس لحاظ سے وہ رسول ڈال جائے سارے مسلم مرخان بازی ہوئے ہیں سارے رسول والے بھی آدمی ہوئے ہیں ہاں مزید کا دن ہے تو اگر بندے کو نہیں جانا چاہتا وہ آنا ہم بھٹک رہا بہر بھی یہ دو چوتھی سب چار دو چھپن سب چار دو چھپن چھپن چھپن شاش چار سو چھپن ٹھیک ہے جی بات دن سے ہے ہمارے یہ ہے بہت پیسہ بھی ہوا ہے بہت پیسہ بھی ہوا ہے کبھی کبھی ہم لوگ اللہ کیا ہے بس اور کسی کا نہیں اور رسول رسول کو یہ کہا گیا ہے کہ میرے حکم کے مطابق تقسیم کر اس واسطے کر کے حکومت کے مان میں تمہارا بھارت ہمیں کوئی یاد نہیں مہاجر ہم سارے تمہارا کوئی یاد نہیں تم بگڑے کیا رہو سب بگڑنا اللہ کے بھگت سے بڑے تقسیم مال میں بھگوان چھوڑ دو لاکھ روزگار کو لینے دو اپنے باہر میں معاملہ ٹھیک رکھو آپ کو رسول آتی رکھو لاکھی اللہ والا رسول ہو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہم مہربانی کرتے ہو اس وقت سچی ایماندار جو ہو اس راستے کی تم سچی ایماندار جو ہو